الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالين الشريف والشبيه والذليل والنظير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فضلت عني او كما قال صلى الله عليه وسلم یہ بھائی تھوڑا خاموش ہو جائیں تو اچھا ہے پڑھے کیوں میں بیٹھ جائیں گے بیٹھ جائیں گے یہ جو دروازے ہیں بھائی اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا مت کر رہے اندر آنے کی جگہ کوئی نہیں ہے آپ تھوڑا سوٹ فرما لیں یا وہیں بیٹھ جائیں گے بھائی بیٹھ جائیں گے میرے بھائی آپ جگہ نہیں تو برآمدے میں چلے جائیں جگہ ہے تو تشریف رکھیں پڑے نہ رہیں محترم بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے جو اپنا تعارف کروایا ہے کہ پہلے اپنا نام بتایا کہ میں اللہ ہوں اور ذات کو اس کی صفات سے پہچانا جاتا ہے اللہ الحمدللہ میں اللہ سب تعریفیں اللہ کی یہ جو ایک ذات کا نام آ گیا پھر اس نے وضاحت صفات کے ساتھ سوچی طارق جمیل ہمارا ایک وکیل بھی ہے ایک ڈاکٹر بھی ہے ایک ڈرامے کا پروڈیوسر بھی ہے ایک مولوی بھی ہے تو جب اس کے ساتھ ڈاکٹر ملے گا تو وہ پہچانا جائے گا کہ یہ مولوی طارق جمیل ہے ڈاکٹر ہے جب اس کے ساتھ لائر لگے گا تو وہ پہچانا جائے گا کہ یہ ڈاکٹر نہیں یہ وکیل ہے جب مولوی لگے گا تو اس طرح کسی شخصیت کا جو پورا تعارف ہوتا ہے اس کی صفات کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا میں اللہ ہوں اور سب تعریفیں ہمارے اللہ کی ہیں اللہ کون ہے بیچ میں بعد میں بھول جاؤں ایک بات کہتا جاؤں کہ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے ہم نے اس کا نام خدا رکھ دیا ہے تو اللہ کو خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو یہ میں کوئی فتوا نہیں دے رہا ہوں کہ خدا کہنا غلط ہے میری بات جا کے سننا فتوا نہ لگانا میرے اوپر ہم اپنی زبان میں خدا کہتے ہیں کوئی بھگوان کہتا ہے تو کوئی دیوتا کہتا ہے کوئی ایشور کہتا ہے کوئی گاڈ کہتا ہے کوئی یزدان کہتا ہے یہ سب اللہ کو پکارے جانے کے مختلف زبانوں میں نام ہیں لیکن میرے بھائیو ان میں سے کوئی لفظ اللہ تعالیٰ کا پورا تعارف نہیں کراتا اللہ صرف لفظ اللہ سے پورا ہوتا ہے کیونکہ اس نے خود اپنا نام بتایا کہ میں اللہ ہوں اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی نا کہ الحمدللہ کون ہے کس کی آواز ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ یقیناً میں اللہ ہی تجھ سے بات کر رہا ہوں. اور اللہ نے اپنا نام بتایا کہ میں اللہ, میں کہتا ہوں تو خدا, اچھا نہیں لگتا, منع نہیں ہے, لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی لفظ اللہ کا پورا معنی ادا نہیں کر سکتا سوائے اللہ. تو اس کی عادت ڈالو کہ زبان پہ اللہ جاری ہو, خدا نہ آئے, بھگوان نہ آئے, گاڈ نہ آئے, اللہ آئے. لفظ اللہ میں ایک صفت ہے جو کسی میں نہیں پائی جاتی. کسی لفظ میں سے کوئی حرف نکالو تو اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے اور اس کی ساخت بدل جاتی ہے. جمیل اپنے نام کا ہے, جمیل خوبصورت, لیکن جیم ہٹا دو تو پیچھے بن گیا میل یا مین. میل راستے کی پیمائش اور مین اردو میں گندگی اور عربی میں جھکنا, اور اس میں سے میم ہٹا دو تو جیل بن گیا, اور زیر لگا دو تو جیل بن گیا. جیل نسل کو کہتے ہیں. پھر اس کا یا ہٹا دو تو جمل بن گیا, جمل اونٹ کو کہتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اپنے ہی نام سے مثال دے کر بات کر دی ہے کہ کسی لفظ میں سے جب کوئی حرف نکلتا ہے تو اس لفظ کا مطلب ہی تبدیل ہو جاتا ہے. لفظ ہی کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. آپ کے سامنے میں نے آپ کو مثالیں دے کروا دیتی ہے. یہ اللہ ہے, الف لام لام اور ہا. میں نے اس کا الف ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا للہ. تو کیا للہ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے؟ تو جب قرآن میں دیکھتے ہیں تو اللہ خود کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو الف ہٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑا. پھر میں نے اس کا لام ہٹا دیا, پیچھے بچ گیا لہو لہو. تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب میں نے الف اور لام باقی رکھا, آخری لام ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا الہ. تو قرآن نے ہمیں بتایا وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. تو ادھر ہی جا رہا ہے لفظ کے معنی ادھر ہی جا رہا. اب میں نے ایک اور کام, الف بھی ہٹا دیا, یہ لام بھی ہٹا دیا, یہ لام بھی ہٹا دیا, اور ہا کی صرف پیش کو جو اس کے اوپر ہے اللہ ہو, وہ ہا کے اوپر جو پیش ہے بس اس کو باقی رکھا. تو پھر جب ہم نے قرآن دیکھا تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو, وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو. تو ہو بولو تو بھی اللہ, لہو کہا تو بھی اللہ, الہ کہا تو بھی اللہ, للہ کہا تو بھی اللہ, اور اللہ کہا تو وہ تو اللہ ہی ہے. اللہ نے اپنا نام خود چن کے رکھا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ حرف دو طرح کے, ایک جن پر نقطہ ہے اور ایک جن پر نقطہ نہیں ہے. جن پر نقطہ نہیں ہے وہ حرف اپنا مطلب بتانے میں کسی اور چیز کے محتاج نہیں, جن پر نقطہ ہے وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کے محتاج ہیں. الف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی شے کا محتاج نہیں, با اپنا مطلب بتانے کے لیے ایک نقطے کی محتاج ہے, جیم اپنا مطلب بتانے کے لیے ایک نقطے کی محتاج ہے, تا اپنا مطلب بتانے کے لیے دو نقطوں کی محتاج ہے, سے عربی میں سا, سا اپنا مطلب بتانے کے لیے تین نقطوں کی محتاج ہے. تو یہ جو 29 حرف ہیں ان میں جو حرف بغیر نقطے کے ہیں وہ طاقتور ہیں, اور جو نقطے والے ہیں وہ کمزور ہیں. تو وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے آسرا چاہتے, اور بغیر نقطے والے اپنا مطلب بتانے کے لیے افسر نہیں چاہتے. اللہ نے جب اپنا نام بنایا تو ان حرفوں سے بنایا جس میں نقطہ نہیں آتا. اللہ ٹھیک ہے. اللہ نے جب اپنے حبیب کا نام بنایا تو اس حرف کو نہیں لگایا جس میں نقطہ آتا ہے محمد. احمد. اللہ نے جب کلمہ بنایا تو ایسا حرف نہیں لایا جس میں نقطہ لگتا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہیں کوئی نقطہ نہیں آیا ہے کہ اللہ اگر میں خدا کہتا ہوں تو پہلے ہر پر نقطہ ہے. پہلے ہر پر نقطہ ہے. تو اللہ کو اللہ بولا کرو. اللہ سے خوش ہوتا ہے تو منع نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی زبانیں ہیں لیکن لفظ اللہ کو ایسا مشکل نہیں کہ کسی کی زبان پہ آ نہ سکے یا اس کو سیکھا نہ جا سکے. تو بس اپنی آج لکھنے میں بولنے میں اللہ لایا کرو. اللہ کہ اللہ نے اسے پچتوں کہتے ہو اللہ عموما تم کہتے ہو یا خدا. خدا کہتے ہیں اس ذات کو جو اپنے باقی رہنے میں کسی کا محتاج نہ ہو. خدا یہ دو حرف ہیں. خود آ, خود آ کا مخفف ہے. خدا خود آ اسے کہتے ہیں جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو. تو اللہ کی ایک صفت پر دلالت ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں نا یا اللہ, جب میں کہتا ہوں اللہم, تو جب میں کہتا ہوں اللہم تو رحم فرماتے ہیں کہ اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ سب اس کے اندر آ. ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور یا غفار یا قهار یا وهاب یا رزاق یا فتاح یا علیم یا قابض یا باسط یا قافر یا رافع یا معز یا مذل یا سمیع یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا قدیر یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا علیج یا حسیب یا جلیل یا خبیر یا مقیت یا حسیب یا جلیل یا شہید یا باعث یا مجید یا واسع یا مجید یا حق یا وقیل یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا موسی یا مقیت یا ودود یا مبدل یا معید یا حی یا قیوم یا محی یا ممید یا واجد یا ماجد یا واحد یا احد یا صمد یا قادر یا مقتدر یا مقدم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا والی یا متعال یا بر یا طواب یا منتقم یا عقوب یا رؤوف یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام یا مسجد یا جامع یا غنی یا مغنی یا مانع یا ضار یا نافع یا نور یا هادی یا بدیل یا باقی یا والد یا رشید یا صبور یا حنان یا منان یا دیان. میں کتنا نمبر پڑا میں بولا ہوں. اب میں کہتا ہوں اللہم تو سارے اس میں آ گئے. سب اس میں آ. تو بھائیو اللہ کو اللہ کہا کر لفظ خدا میں ویسی روح نہیں, اللہ میں روح ہے. اللہ سنی ہوئے ہم مسلمان بلردم کے تم مشکلات لا الہ. اور اللہ سے اللہ کی طاقت ہے, یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سات زمین آسمان ایک ترازو بناؤ, ایک تپڑی بناؤ, اس کا ایک طرف اتنا بڑا بناؤ کہ اس میں ساتوں زمینیں ڈالو, پھر ساتوں آسمان ڈالو, زمینوں کے پہاڑ پتھر جنگل دریا درند پرند چرند وحشی جانور ہاتھی زرافے زیبرے بھیڑیے شیر چیتے اور گیڑ اور بکریاں اور بھینسیں اور گائیں اور اونٹ اور انسان اور جنات اور شہر اور ملک اور لوہا اور سونا اور چاندی اور پانی اور ہماریا پہاڑ کے سلسلے سارے اس میں ڈالو, پھر ساری گلیکسیز کے ستارے توڑ توڑ توڑ کے اس کے اندر رکھو, پھر پہلا آسمان اور اس کے فرشتے, دوسرا آسمان اور اس کے فرشتے, تیسرا آسمان اور اس کے فرشتے, چوتھا آسمان اور اس کے فرشتے, پانچواں آسمان اور اس کے فرشتے, چھٹا آسمان اور اس کے فرشتے, پھر ساتواں آسمان اور اس کے فرشتے, ساتویں آسمان کے اوپر جنت ہے، ساری جنت کو کھینچ کے اس پرڑے میں ڈالو، پھر جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، پھر عرش کے فرشتوں کو بٹھاؤ، پھر اللہ کا عرش کھینچ کے لاؤ اور اسے اس کے اندر بٹھاؤ، پھر لوح کو لاؤ، پھر قلم کو لاؤ، پھر کرسی کو لاؤ، پھر اللہ کی ساری کائنات کو لا کر پرڑ میں لاؤ اور ادھر صرف لکھ دو لا الہ الا اللہ، تو یہ سب کو اٹھا کے ہوا میں اس میں اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت عالی بناؤ، اللہ بولنے اللہ نے اپنا تعارف کروانے کے لیے صفات استعمال، جس میں اگر ذات کو صفت سے پہچانا جائے تو آگے کا میں کون ہوں؟ رب العالمین، کون ہوں؟ رب العالمین، پالنے والا، کہ سب سے زیادہ دھوکا جو لگے گا ایمان والوں کو وہ اللہ کے رب ہونے میں لگے، معبود ہونے میں نہیں لگے گا، ساری زندگی ایک آدمی نماز نہ پڑھے، اسے وہ پتھر کو سجدہ کر کے، اگر سجدہ تو اللہ کو وہی پتھر کو سجدہ کر، ساری زندگی کلمہ بھی نہیں آتا، لیکن جہاں کہیں سجدے کی بات آئے گی اگر تھوڑی سی بھی آتا ہے تو یہ اللہ کو خریدا ہوا ہوتا، کسی نے نہیں کہا اپنے رنگیلا برون کا نام تو سنو گے، تھوڑا مشہور کامیڈی اداکار، 96 میں ہم نے فلمی اداکاروں میں اسٹیج کے اداکاروں میں کافی کام کیا اور اس کے بعد ہمیں بڑی اللہ تبدیل لے کر آئے، جس طرح ہم رنگیلوں کو لے کر آئے، رات کے 1 بجے شراب پی ہوئی ہو، نشے میں بند، فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے گیا، ساری اپنی سنا کے گیا، ہماری ایک نہیں سنا، 4 گھنٹے تقریر کی اس نے، ساری تقریر ہمارے اس نے ہوا میں اڑا، اچھا اس نے اس نے ایک واقعہ سنایا، کہنے کا میں نیپال گیا شوٹنگ کے لیے، تو وہاں ایک ہندوؤں کا مندر تھا جس میں ہمارے بیت اللہ کی طرح جیسے حرم کی حد میں مکہ میں صرف مسلمان جا سکتا ہے، غیر مسلم نہیں جا سکتا، تو اس مندر میں صرف ہندو جا سکتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی سکھ، نہ کوئی مسلمان، صرف ہندو جا سکتا ہے، تو میں نے مجھے شوق ہوا کہ میں جا کے دیکھوں اندر کیا ہے، تو وہ بالکل گنجا ہو گیا خاص طور میں، تو اس نے کہا میں نے وہ میک اپ والے سے کہا میں چوٹی بنا دو، تو برہمن کی چوٹی بنا دی وہ مصنوعی، اور ادھر رنگ لگا دیے نیلے پیلے، ادھر لگا دیے، اور اس نے 2 پیلے رنگ کی چادریں لے لی، کہنا ایک میں نے اوپر ڈالی، ایک باندھ لی، اور ہاتھوں میں کڑے ڈال لیے، اور تھیلی میں کوئی پیسے ڈال لیے، بابا سارے کھلے پیسے، اور وہاں چلا گیا، اور سارا ایک اس نے پنڈت برہمن کا میک اپ کر لیا، تو بہت بڑا گیٹ تھا، اس پر پہلے دار کھڑے تھے، اس نے جاتے ہی کہا ہرے رام، سب نے دیکھا میں نے کہا مہاراج، دروازہ کھول دیا، اب ایکٹنگ تو اس کا کام تھا، ایکسپریشن کے پیسے لیتا تھا، تو اس نے اپنے چہرے کو اتار چڑھاؤ، ان کا پتہ نہیں کیا بلا آ گئی، تو اس نے کہا میں نے پیسے نکال کے پھینکنے شروع کیے، پھر تو وہ مہاراج میں ہو گیا، مجھے بڑا مزہ آئے گا، میرے چارا طرف چل رہا میں ایسے جا رہا، تھوڑی دور گیا تو کہنے لگا میری جان اڑ کے میرے حلق میں آ گئی، پھر آگے میں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑی گائے تھی سونے کی بنی ہوئی، فل سائز گائے، جو جا رہا تھا تو سجدہ کر رہا تھا، میں نے کہا لعنت ہے تیرے اوپر، اب سجدہ کرے تو ایمان گیا، نہیں کرے تو جان گئی، تو وہ آیا کیوں، تو کیوں آیا یہ، اب سجدہ کرے گا تیرا ایمان گیا، ایک تھکا ہوا مسلمان بھی گیا اور نہیں کرتا تو جان گئی، کہنے خیر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں بڑے وقار سے چلتے چلتے چلتے جب اس کے قریب پہنچا، ان کا یا اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں گائے کو سجدہ نہیں کر رہا، تجھے گواہ بناتا ہوں، پھر اگلے دن دوبارہ ہم اس کو لائے تو پھر اس کا پورا ایسے میرے پاس بیٹھ سارے بیان میں روتا ہی رہا روتا ہی رہا، ایک تھکا ہوا مسلمان بھی جانتا ہے کہ معبود جسے سجدہ کیا جاتا ہے وہ صرف اللہ ہے، اور ایک تہجد گزار نہیں جانتا کہ رب ہی اللہ ہی ہے، ایک پانچ وقت کا نمازی نہیں جانتا کہ اللہ معبود ہی نہیں اللہ رب ہی ہے، پالنے والا ہی ہے، اور یہ پرچہ سب سے مشکل پرچہ ہے اللہ کی صفات میں، اللہ پالنے والا یہاں سے پال، اور پھر کیا کہا صرف تیرا پالنے والا نہیں رب العالمین ساری کائنات کا پالنے والا، تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں، جب اللہ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا تو ہم سے کہا الست بربکم، یہ نہیں کہا الست بمعبودکم، کیا میں تمہارا معبود نہیں، کیا میں تمہارا اعلان نہیں کہ تم سجدہ کرو گے، نہیں الست بربکم میں تمہارا رب ہوں نا، قالوا بلى، ہاں آپ ہی ہیں، وہ تو وہی بھی نہیں، اچھا اب جاؤ میں دیکھوں گا کہ مجھے رب مانتے ہو کہ کسی اور کو رب مان لو، تو اب پہلا لفظ ہے رب العالمین، جب اللہ نے قرآن ختم کیا تو رب پہ ختم کیا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، رب پہ شروع ہو رہا ہے اور رب پر ختم ہو رہا ہے، پھر آگے چلے جاؤ قبر میں تو سوال ہے من رب کو، تیرا پالنے والا کون ہے، یہ سوال نہیں ہے کہ تو سجدہ کس کو کرتا تھا، من الہک، من الہک معبود کون ہے، نہیں من ربک پالنے والا کون ہے، پھر نماز میں آؤ تو ہر رکعت میں پڑھو الحمدللہ رب العالمین، پھر رکوع میں جاؤ تو ہر تسبیح میں کہو سبحان ربی العظیم، پھر کھڑے ہو تو کہو ربنا لک الحمد، پھر سجدے میں جاؤ تو سبحان ربی الاعلی، رب رب رب رب، اتنی رٹ کیوں لگوائی ہے کہ میرا مالک جانتا تھا کہ میرا بندہ سجدہ کرے گا تو مجھے ہی کرے گا، کوئی بہت شاد و نادر جو کہیں قبر پہ جا گئے، ورنہ سجدہ کرے گا تو اللہ کو ہی کرے گا، لیکن جب دکان پہ بیٹھے گا تو پھر کہے گا روٹی کی چھٹاؤں، پھر یہ مجھے رب ہو کے یاد نہیں رکھے گا کہ پالنے والا بھی اللہ ہی ہے، جب نہ آدم خلق تو السماوات والارض ولم اعد خلقہن، میرے بندے سات زمینیں بنائی سات آسمان بنائے اس کے درمیان جو کچھ بنایا، میں کوئی نہیں تھکا، فَيُعْلِنِي رَغِيفُ عَيْشًا أَسُوْقُهُ إِلَيْكَ، تمہیں اتنے سے وجود کو روٹی کھلا کے کیا تیرا رب کٹ جائے گا، کیا تیرا رب کٹ جائے گا، یہ اپنا آدم لم اطالب کا بھی عمل ہے، میرے بندے میں نے کل کا کوئی مطالبہ تم سے نہیں کیا، کل آئے گی تو دیکھوں گا، پتہ نہیں تیرے نصیب میں ہے کہ نہیں ہے، فلا تسألني عن رزق غد، تو کل کی روٹی کے لیے آج پریشان نہ ہو کہ کل کیا ہوگا، فیوچر میں کیا ہوگا، فیوچر تو تیرے ہاتھ میں ہے، آگے کہتے فإني لم أنس من عصاني فكيف بمن أطاعني، میرے بندے میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا، نہیں کھلاتا ہوں، تمہیں بھول جاؤں گا تو میرا فرما بتا دو، القرب وتنساني، تو بھولتا ہے میں نہیں بھولتا، مجھے ایک ایک بندہ اپنے یاد ہے، استترك ولا تخشاني، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں تو پھر بھی مجھ سے حیا نہیں کرتا، تو پھر بھی مجھ سے حیا، لوگوں سے چھپتا ہے بلا مجھ سے چھپ کے دکھا، مجھ سے کہاں چھپے، خیری الیک نازل وشرک الی صاعد، سارا دن سارا دن تیرے گناہ میرے پاس آتے ہیں اور سارا دن میری رحمت تیری طرف جاتی ہے، آنکھیں ٹھیک دیکھتی ہیں، کان صحیح سنتے ہیں، زبان صحیح بولتی ہے، ہاتھ صحیح حرکت کرتا ہے، پاؤں صحیح چلتا ہے، دماغ صحیح سوچتا ہے، دل صحیح دھڑکتا ہے، پھیپھڑے صحیح کام کرتے ہیں، رگوں میں خون صحیح دوڑتا ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک سیل کو پوری پوری غذا کا نظام بنانا پہنچانا، یہ سب تیرے رب کی ذمہ وہ کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے، اور اس کے بدلے میں ہر لمحہ تیرا بکرت کا میرے پاس آ رہا ہے، تیرے گناہ تیری نافرمانیاں تیرا ظلم تیرا جھوٹ سب کچھ میرے پاس آ رہا ہے آ رہا ہے، اس کے باوجود جب رات آتی ہے میں تمہیں بستر پہ ایسے سلاتا ہوں کہ جیسے تم نے سارا دن میری کوئی نافرمانی کی ہے۔ تو بھائیو، اللہ کا رب ہونا، اللہ رب ہے، اللہ پالنے والا ہے، یہ مشکل پیپر ہے ایمان کا، مشکل ترین پیپر ہے ایمان کا، جو اس پر پورا تل گیا پالین اللہ دینا کالو رب اللہ تم مستقل، جنہوں کا پالنے والا رب ہے، رب رب اللہ ہے، پھر وہ سر جم گئے مالا کا، ان کے لیے فرشتوں کا نظام چلے۔ رب وہ ہوتا ہے جس کے خزانے ہمیشہ بھر ہوئے ہوں، رب وہ ہوتا ہے جو نیند سے پاک ہو وہ صرف اللہ ہے، رب وہ ہوتا ہے جو تھکن سے پاک ہو وہ صرف اللہ ہے، رب وہ ہوتا ہے جو دیتے ہوئے جھسکے نہیں کہ کہیں کم نہ پڑ جائے وہ صرف اللہ ہے، اور رب وہ ہوتا ہے جو اندھیرے اجالے میں سب کو برابر دیکھے، پالنا جو ہے وہ پالنے والے کیسا جو دیکھ نہ سکے، وہ پالنے والا کیسا جو سن نہ سکے، وہ پالنے والا کیسا جو خود سو جائے، وہ پالنے والا کیسا جو خود تھک جائے، وہ پالنے والا کیسا جو خود محتاج ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود بیمار ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود مر جائے، وہ پالنے والا کیسا جو خود محتاج ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود دوا ہوا ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود جوانی بیماری بڑھاپوں کا شکار ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود گرمی اور سردی کا شکار ہو، پالنے والا وہ ہوتا ہے جو بے عیب ہو، جو لا سوال ہو، جو بے مثال ہو، اس کی نہ کوئی ابتدا ہو نہ انتہا ہو، ابتدا سے پاک ہے تو اللہ ہے، انتہا سے پاک ہے تو اللہ ہے، خزانوں کا مالک ہے تو اللہ ہے، فرش پر قبضہ ہے تو اللہ کا ہے، دن رات کا شہنشاہ ہے تو اللہ ہے، مشرق مغرب کا بادشاہ ہے تو اللہ ہے، شمال و جنوب کا بادشاہ ہے تو اللہ ہے، میرے گلے میں بول بلوانے والا ہے تو اللہ ہے، میری آنکھوں سے دکھانے والا ہے تو اللہ ہے، میرے کانوں سے سنانے والا ہے تو اللہ ہے، میرے ہاتھ پر حرکت دینے والا ہے تو اللہ ہے، مجھے پاؤں سے چلانے والا ہے تو اللہ ہے، میرے لیے سورج کو نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، چاند کو لانے والا ہے تو اللہ ہے، آسمان کو تاروں سے بھرنے والا ہے تو اللہ ہے، دن کو اجالا دینے والا ہے تو اللہ ہے، زمین سے بلے نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، پھلوں میں مٹھاس ڈالنے والا ہے تو اللہ ہے، بادلوں میں پانی بھرنے والا ہے تو اللہ ہے، قطرہ قطرہ کر کے بارش برسانے والا ہے تو اللہ ہے، بھینس گائے کے تھن میں دودھ اتارنے والا ہے تو اللہ ہے، اور ماپے میں مشک بنانے والا ہے تو اللہ ہے، اور مچھلی کے منہ سے انبر نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، اور ریشم کے کیڑے کے منہ سے ریشم کا دھاگا نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، ماں کی حال مستقبل کو چلانے والا ہے تو اللہ ہے، عرش فرش نور و قلم کرسی پر بادشاہ ہے تو اللہ ہے، جبرائیل میکائیل عزرائیل اسرافیل جس کی آگے دم نماز تکے تو وہ اللہ ہے، انبیاء جس کی آگے سر جھکا کے کھڑے ہو تو وہ اللہ ہے، جہنم جس کی تخلیق ہو تو وہ اللہ ہے، جنت جس کی تخلیق ہو تو وہ اللہ ہے، زندگی اور موت پر جس کا راز ہو تو وہ اللہ ہے، وہ جو ان صفات کا مالک ہو وہی رب کہلانے کا حقدار ہے، اور وہ صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا میں رب ہوں، کہاں آپ رب ہیں، چلو بازار، اب دیکھو میں رب ہوں، پالنے والا میں ہوں، جاؤ بازار، بازار چلے گئے، ہمیں سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اندر سے وزیر داخلہ نے کہا جھوٹ بولو گے تو پونڈ گئے، سچ بولو گے تو پونڈ گئے، ارے پالنے والا اللہ ہے، رب اللہ ہے، وہ بھی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، میں نے غلط کرو، آگے چلو، ہاں ارے بندہ پالنے والا اللہ ہے، اللہ پالتا ہے، ہاں اللہ پالتا ہے، شراب نہ بیچنا، پھر کمائی کیسے ہوگی، کمائی کیسے ہوگی، تو پالنے والا کہہ نہیں رہا کہ میں پالتا ہوں، میں پالتا ہوں، پالنے کا نظام ماں کے شادیوں سے دودھ کس میں نکالا تھا؟ اللہ نے. یا ابن آدم من اوصل الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک. میرے بندے ماں کے پیٹ میں رزق کس نے پہنچایا؟ کوئی ہے جو ماں کے پیٹ تک میں جب ماں کے پیٹ میں تھا تو مجھے کون دینے والا تھا؟ کس نے نظام چلایا؟ جب میں ماں کی گود میں آیا تو چھاتیوں میں دودھ کون لے کر آیا؟ پھر جب میں ماں کی گود میں آیا تو میرے لیے ماں اور باپ کو بے قرار کس نے کیا؟ کون کسی کو پالتا ہے؟ پرایا بچہ ہوئے تو سر میں درد ہوتا ہے, نیند میں ہی خراب کر دیا. اپنا بچہ ہوئے تو سینے میں درد ہوتا ہے, یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ پرائے پر سر میں درد, اپنے پر سینے میں درد, یہ کون کر رہا ہے؟ محبتیں کون اتار رہا ہے؟ آسمان پر جو رب کائنات ہے وہ یہ سارا نظام چلا رہا ہے, اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. میں پالتا ہوں, شراب نہیں بیچنی چاہیے تو روٹی نہیں پوری ہوگی. پالنے والا اللہ ہے, دھوکا نہیں دینا تو کام کیسے چلے گا؟ پالنے والا اللہ ہے. غلط کاغذات نہیں بنانے تو کام کیسے چلے گا؟ پالنے والا اللہ ہے. یہ بڑا مشکل پیپر ہے جو اللہ نے ہم سے لیا ہے. وعدے سے نہیں کرنا. ریوڑی بہت بڑھ گیا, میں آپ کیسے دے دوں؟ 100 روپیہ بڑھ گیا, میں نے کب بیچا؟ میں نے تو کوئی نہیں بیچا. 100 روپیہ گر گیا تو خریدار کا, میں نے کب خریدا؟ میں نے تو کوئی نہیں خریدا. بڑا پڑا ہے اور اللہ نے مثال دی ہے کہ میرے بندو, اولکم آخرکم انسکم جنکم حیکم میتکم ربکم یابسکم صغیرکم کبیرکم ذکرکم وانثاکم. 12 طرح اللہ تعالی نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی, تمہارے اول آخر, انسان جنات, زندہ مردہ, بوڑھے جوان, خوش تر چھوٹے بڑے, مرد عورت, قاموا فی سعید واحد, سب آ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. فسألونی, اب اللہ سے مانگو. مانگنے میں کتاب نہ لگاؤ کہ باری باری آؤ, یہاں تو بادشاہوں کے بعد ہو تو باری باری لاؤ, اکٹھے کو میں اکیلا بولوں, آپ سن رہے ہیں, یعنی مائک پہ دو بولنا شروع کر دیں تو آپ نہیں سن سکو. اب وہ نہیں پتہ چلے گا وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے. اور میرا رب کہتا ہے تم آدم سے لے کر آخری انسان تک اور شیطان سے لے کر آخری جن تک سب اکٹھے ہو جاؤ, پھر بوڑھے خوش خوش دار بوڑھے جوان سب پڑھ گئے, فرشتوں کو بھی اتساہ کھڑا کرے گا, وہ بھی کھڑے ہو گئے. فسألونی, مانگو. اس وقت بھی دنیا میں 6,000 زبانیں بولی جا رہی اور ہزاروں زبانیں مٹ گئی, ہزاروں آگے پیدا ہوں گی. سب اپنی اپنی زبانوں میں مانگو, عربی کی پابندی نہیں, اپنی اپنی زبانوں میں مانگو. تو جب یہ سب اکٹھے مانگیں گے تو کتنا شور ہوگا, اس میں جو گونگے ہیں وہ تو زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے, تو اشاروں سے کہہ رہے ہیں, ان کے کون سنے گا؟ تو میرا رب کہتا ہے جب تم سب اپنی اپنی زبانوں میں چلا چلا کے مانگو گے اور گونگے اشاروں سے مانگیں گے اور معذور دل کی دھڑکنوں سے مجھ سے مانگیں گے تو یسمو سجی, جو ہم بے اختلاف لوباتے ہیں, پلا جاتے ہیں, میں تم سب کا مانگا سنوں گا, سبحان اللہ, اور سمجھوں گا اور مجھے خطا نہیں لگے گی کہ اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا, یہ کیا بولا اور وہ کیا بولا, اس نے کیا مانگا اور اس نے کیا مانگا. فآتیت تو کل انسان نے مسئلہ تھا, پھر تم سب کا چاہا میں نے سب کو دے دیا. کیا ہوگا؟ کوئی کمی آ گئی؟ مارنا فضائے ہمیں مارن دے الا ہما یم فصل میں, میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی. سبحان اللہ, یہ رب ہے, آنے والا رب. رب ابھی جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کہ اس کے بغیر تو پھر وہ سودا نہیں ملتا. شراب کیوں بیچ رہے ہو؟ اس کے بغیر زیادہ پروفٹ نہیں ملتا. یہ 10-10 گھر بینکوں سے لے کر آ کے کرایہ پہ کم کرائے ہوئے ہیں, ادھر سے پیسے زیادہ آتے ہیں, ادھر سے پیسے کم جاتے ہیں, تو اس میں جو اپنا پروفٹ آتا ہے, لیکن اللہ سے تو جنگ کی ہوئی ہے. رب اللہ پالنے والا اللہ. جریر بن عبداللہ نے گھوڑا خریدا, نوکر سے کہا جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ منڈی میں گئے, 300 درہم کا گھوڑا لے کر آئے. جریر عرب سردار تھے, گھوڑوں کی نقلوں کو جانتے تھے. انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑا بہت قیمتی تھا, مالک کو خود نہیں پتا تھا کہ میرا گھوڑا اتنا قیمتی ہے. وہ 300 روپے راضی ہو گیا. اب بیع بالکل جائز ہے, یہ بیچنا خریدنا بالکل جائز, کیونکہ جو میری جرسی ہے میں 100 کروڑ میں بیچوں یا 1 پینی میں بیچوں, مجھے کیا ہوں؟ لینے والے پر کوئی جرم نہیں ہے, 1 پینی ہو یا 100 پاؤنڈ. وہ گھوڑے کو دیکھ کر کہیں گے کہ میرے بھائی میں تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں تو ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. اگر 500 کر دوں تو اس سے بھی اچھی بات ہے, 600 کر دوں اور اس سے بھی اچھی بات ہے, 700 کر دوں تو بےچارا نا گھبرا گیا کہ چکر خریدنے والا تو کبھی ریٹ نہیں بڑھاتا, بیچنے والا ریٹ بڑھاتا ہے, خریدنے والا گھٹاتا ہے. پھر وہ کہنے لگا, پھر کہنے کے 800 کر دوں, وہ کہنے لگے کہ میں تو کرایہ تو بھی راضی ہوں, اسی پتا نہیں کیوں نہیں تجھے 500 بتایا. کہنے کے بھائی 800 دے دو تھوڑا بند ہو. وہ تو چھلانگے لگا تھا, وہ گیا تو نوکر نے پوچھا کہ یہ 500 کس خوشی میں بڑھایا تھا؟ جب میں 300 میں سودا کر گیا تھا تو فرمانے لگے کہ اس کا گھوڑا 300 کا نہیں تھا, 800 کا, اگر میں 300 میں رکھتا تو یہ دھوکا ہوتا, اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکا نہیں دوں گا, کسی کا برا نہیں چاہوں گا, سب کا بھلا چاہوں گا, سب کا بھلا چاہوں گا. آج کا دکاندار وہ اپنی جیب دیکھ رہا ہے, اگلے کی جیب سے کیا نکل رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا, مطلب میری جیب میں پیسہ آنا چاہیے. اگر میں 300 میں رکھتا, آج کا کوئی تاجر ہوتا گدلو جیڈا مانگا 300 گنجا کے میرا 300 گنا 50 روز چھڑنا 250 لو جیسا تھوڑا مہینے دے, وہ 50 چھوڑوا. الحمدللہ رب العالمین, پالنے والا اللہ, پالنے والا اللہ. اب اللہ نے خود امتحان میں ڈال دیا, جھوٹ بھی رکھا سچ بھی رکھا, شربت بھی شراب بھی, سود بھی تجارت بھی, حلال بھی حرام بھی, دیانت بھی خیانت بھی, دھوکا بھی امانت بھی, دونوں چیزیں بازار میں ڈال دی. کب میں رب ہوں جا, دھوکے سے بچ, جھوٹ سے بچ, فراڈ سے بچ, خیانت سے بچ, جن چیزوں سے روکا اس سے بچ, اور ان میں جھلک زیادہ دکھا دی, اور ساتھ اعلان کر دیا کلا یسل الخبیث والطیب ولو اعجبکم کثرۃ الخبیث. اے میرے حبیب ان کو بتا دو کہ حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے, اگرچہ حرام بہت زیادہ ہوتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے. بڑی پرانی بات ہے, میں شیشا وطنی ایک بزرگ کے پاس بیٹھا تھا, ایک صاحب آئے کہنے کے حضرت جی دعا کرو اللہ اس کے حلال دے دے, بہت زیادہ دے رہے یوں ہاتھ کھولے, اس کے حلال دے دے بہت زیادہ دے رہے ایسے اس نے ہاتھ کھولے. تو ان بزرگوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال کا تھوڑا ہی ملو, حلال کا تھوڑا ہی ملو. رب اللہ ہے, پالنے والا اللہ ہے, یہ میرا پیپر ہے, یہ میرا ٹیسٹ ہے. اب جاؤ بازار میں, یہ مسجد میں بیٹھ کے امتحان تھوڑا ہی ہوگا, مسلح میں بیٹھ کے یہ امتحان تھوڑا ہی ہوگا, یہ تو بازار میں ہوگا کہ آنے والے کے ساتھ کیسے سودا کرتا ہے, اللہ کو رب مانتا ہے یا کون کو رب مانتا ہے, اللہ کے خزانوں پہ نظر ہے یا گاؤں کی جیب پہ نظر ہے. رب اللہ ہے, پالنے والا اللہ ہے, رزق کہاں سے آئے گا؟ کہ میرے بندے لا تخشا من الفقر ما دام خزائنی ملأ, میرے بندے جا کر میرے خزانے بھرے ہیں کسی فقر کا ڈر نہ کر, بس مجھ سے مانگنا سیکھ لے, مجھ سے دوستی لگا لے, دوستی لگا لے. توالینی بہو والی تو صافینی بہو صافی, سارے جہان کو دوست بنانا چاہا کوئی وفا نہ ڈھونڈی, ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا کر دیکھ میں وفا کیسے کروں. تم نے سب کے ساتھ معاملے کیے, ہر جگہ تم نے دھوکا کھایا, ایک دفعہ میرے ساتھ معاملہ کر کر دیکھ میں کیسا تیرے ساتھ صاف صاف کھرا کھرا معاملہ کرتا ہوں. تو بھائیو اللہ نے ہمیں معبود ہونے کے پیپر سے نکال لیا. بہت سی دنیا ہے جو پتھر کے آگے گری پڑی ہے, گائے کے آگے گری پڑی ہے, درختوں کے آگے گری پڑی ہے, اپنے جیسے انسانوں کے آگے گری پڑی ہے, اپنے ہاتھوں سے مجسمے بنا کر ان کے آگے سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں اس سے نکال لیا. ہمارا ٹیسٹ اگلا ہے, رب العالمین پالنے والا اللہ ہے. لہذا کیا کر, سچ بول, کیا کر, دھوکہ نہ دے, کیا کر, حرام کاروبار نہ کر, کیا کر, سود پہ نہ پھنس, کیا کر, ذخیرہ اندوزی نہ کر, تو تیرا اگر اس طرح کا دن گزرا, صرف ہمیں جنت اگر نماز روزہ ہے زکات ہی جنت کا ذریعہ ہوتا تو یہ تو بڑا چھوٹا سا کام ہے. پانچ وقت نماز کے بعد پھر کیا کرے, 30 روزے رکھنے کے بعد پھر کیا کرے, ایک دفعہ حج کرنے کے بعد پھر کیا کرے, سال میں ایک دفعہ زکات دینے کے بعد پھر کیا کرے. اب باقی وقت میں جنت کمانے کا کون سا ذریعہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا, جو صبح بازار جائے اور شام کو تھک کے واپس آئے حلال کی تلاش میں, حلال حلال حلال, جھوٹ میں نہیں, شراب میں نہیں, جوئے میں نہیں, سٹے میں نہیں, حلال. جو صبح نکلے شام کو تھک کے واپس آئے حلال کی طلب میں, تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے. سبحان اللہ. من امسا کالن بعمل یدیہ امسا مغفورا لہ. جو صبح نکلا, ایک اور عزیز یاد ہے, معاذ بن جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور یوں کر کے بیٹھے, جیسے یعنی ہاتھوں کی ہتھیلیاں ایسے بیٹھے, تو اللہ کی نبی کی نظر پڑ گئی ہاتھ کے اوپر. ان کے ہاتھ کے اوپر موٹے موٹے ایسے وہ ابھرے ہوئے نشان تھے. وہ جو کام کرتے ہیں نا کسی پکڑ کے یا کسی چیز کو پکڑ کے کرتے ہیں, تو اس سے یہ ہاتھ سخت ہو جاتا. تو آپ نے کہا, سعد یہ کیا ہے تیرے ہاتھ اتنے سخت نظر آ رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ, میں اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں, خود ہی اپنے باغ میں سال دن کام کرتا ہوں, تو وہ کسی چلا چلا چلا میرے ہاتھ سخت ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور سب کے سامنے کر کے اس کو یوں بوسا لیا اور پھر فرمایا, بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتا ہے. تو صرف مسجد جنت کا ذریعہ نہیں, بازار بھی جنت کا ذریعہ ہے. اور مسجد کا پیپر آسان ہے اور بازار کا پیپر سردی میں پسینہ نکال دیتا ہے. مسجد کا پیپر تو پانچ وقت کی نماز ہے اور بازار کا پیپر سچائی ہے جو 24 گھنٹے کا کام ہے, دیانت ہے جو 24 گھن�ے کا کام ہے, دھوکے اور فراڈ سے بچنا ہے جو 24 گھنے کا کام ہے. میرے نبی ظہر کے بعد بازار کا چکر لگاتے ہیں, زور کے بعد آپ کا معمول تھا بازار کا چکر لگاتے اور ہر ایک کو چیک کرتے کہ تجارت کیسے کر رہا ہے. اب منڈی سے گزرے تو گندم کا ڈھیر لگا ہوا, آپ نے اندر ہاتھ ڈالا اور گندم نکالی باہر تو بیج خوش اوپر کی جیری اندر تھی. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ اس کو اندر کیوں کیا, جیری کو اندر کیوں کیا؟ کہیں بارش آئی تھی تو یہ گیلی ہو گئی تو میں نے اس کو چھپا دیا اور اس کے اوپر یہ خشک رکھ دی. تو آپ نے فرمایا, اس کو باہر نکالو تاکہ خریدار کو پتا ہو کہ اس میں عیب ہے. پھر کہا, من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. نماز چھوڑنے پر کہا کفر کیا, من ترک الصلاۃ فقد کفر, جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. لیکن جس نے دھوکہ دیا کہ میری امت سے نکلے گا, ارے زمین میری امت سے نکلے گا. تو رب رب رب اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. اس یقین کے ساتھ بازار میں جانے والی کی کیفیت اور ہوگی, اور جو سونے چاندی کو رب سمجھے گا اس کی کیفیت اور ہوگی. تو بھائیو, اپنی دکانوں سے, اپنے کاروبار سے ایک تو حرام نکلے, وہ تو کرنا ہی نہیں, بلند روک دیا, پھر اس میں سے جھوٹا نکلے، خیانت نکلے، جھوٹ نکلے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، یا سب کچھ چلا جائے حجاز میں یوسف سے کسی حجاز میں یوسف بہت ظالم آدمی ہو رہا ہے، 7-8 آدمی قتل کر دیے اس سے اپنے سامنے، تو ایک دن اپنے ایک درباری سے کہنے کا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کہنے کا اگر میں نے کہنا شروع کیا نا تو مجھے بھی قتل کر دے گا، ان کا نہیں تو کچھ نہیں کرنا بتا کیا کر، تو اس نے پوری فہرست گنا دی، یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں، اور اس نے کہا بہت جھوٹ ہے سنتا رہا، پھر کہنے لگا ساری باتیں صحیح ہیں جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوں، لیکن ایک بات غلط اس میں لکھا ہے کہ قسم تو نکال کے جھوٹ بولتا ہے، نہیں اللہ کی قسم جب سے میں نے بول سنبھالا ہے اس زبان سے جھوٹ کبھی نہیں بولتا، باقی ہر عیب ہے جھوٹ نہیں بولتا، اس کے زمانے میں بغاوت ہوئی اس کے خلاف، اس میں ابن خراش رحمت اللہ علیہ کے دو بچوں نے حصہ لیا، ان کے بارے میں مشہور تھا اور کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ بھاگ گئے بچے، پھر چھپتے چھپاتے گھر واپس پہنچ گئے، سی آئی ڈی نے اطلاع دے دی کہ ابن خراش کے بچے گھر آ گئے، تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہے، دیکھتا ہوں کتنا غصہ چھپو، تو اس کو بلا لیا، کہنے کہ بھائی ابن خراش کو بچے تھے ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا، تو بھاگ بھوک گئے تھے، کوئی ان کی خیر خبر بھی ہے، تو وہ مسکرا پڑے، ہاں ہاں کیوں نہیں، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر بیٹھے ہیں پکڑنا تو پکڑو، تو اس وقت حجاج نے کہا ابن خراش پھر اس سچ بولنے پر تیرے بچے تجھے ہدیہ کر، اگر تو جھوٹ بولتا تو تیرا بھی سر لیتا ہوں، دونوں کا بھی سر لیتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے، یا رسول اللہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس کا، ہاں ہو سکتا ہے، یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، کہیں جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، دو کی نہیں رکھتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکا کبھی نہیں، پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہے وہ جھوٹ اور دھوکے کی نشانی بن چکی، پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، اور یہ جو چھوٹا سا جہان ہے آگے جو اس نے پالنے کا نظام بنایا ہمیشہ کے لیے وہاں کون سا کاروبار، اور یہ انگان جس میں 5.5-5.5-6 فٹ، اور اس نے چھوٹا سا میزا، تھوڑی سی زندگی، تھوڑی سی ضرورتیں، کہا نہیں جاؤ کماؤ، کیونکہ پیپر ہے، جب آ گئے رزلٹ کی جگہ پر اب بیٹھ جاؤ، اب کل کتنا ہے 5 فٹ نہیں 130 فٹ، 130 فٹ کل ہے، زندگی موت سے پاک ہے، جوانی بڑھاپے سے پاک ہے، صحت بیماری سے پاک ہے، خوشی غم سے پاک ہے، عروج زوال سے پاک ہے، راحت دکھ سے پاک ہے، تو ایسا جسم کتنا طاقتور ہو، تھوڑی سی ٹینشن ہے تو بھوک ختم ہو جاتی، پیاس ختم ہو جاتی، تم تو سارے مختلف حالات کا شکار ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ ساری چیزیں واپس لے رہا ہے، دکھ نکال دیے، غم نکال دیے، رنج نکال دیے، پریشانیاں نکال دی، موت نکال دی، بڑھاپے کو نکال دیا، بیماری کو نکال دیا، اور سنو پیشاب کو نکال دیا، پخانے کو نکال دیا، ہمارے جماعت جلدی خواص کے تو اس میں ذمہ دار تھے، مارولی محمد سنپال رحمت اللہ علیہ، وہ گھٹنوں سے معذور تھے، تو ان کو ہم ساتھ لے کے چلتے تھے، کموڈ ہوتا تھا، لیکن بعض اوقات کسی ایسی جگہ چلے جاتے جہاں کموڈ نہیں ہوتا تھا، تو پھر وہ بےچارے بہت تکلیف کے ساتھ ان کو ٹوائلٹ سے خلاصی ملتی تھی، تو چشتیاں ہماری جماعت تھی، تو وہ کوئی مسئلہ ایسا تھا تو بےچارے بڑے نا تھک کے باہر نکلے، پسینہ پسینہ، تو میں سامنے بیٹھا مسئلے میں گئے، مجھے صاحب میں نے رب جنت ہے جو اور کو جنت دے گی، ایا پیشاب پخانا میں کاٹ کر دے گی، قربان جانتے ہیں اپنے مولا پر، جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دو چشمے ہوں، ایک سے وضو کریں، ان کے چہروں اور جسم سے ہر بیماری کو یہ پانی ختم کر دے، اور کبھی ان کے چہرے پر بڑھاپا نہیں آئے، چہرے پر داڑھی نہیں ہو، جسم پہ بال نہیں ہو، صرف سر کے بال ہوں گے، یہ بھنوں کے بال اور یہ پھلکوں کے بال، اور مونچھیں ہلکی ہلکی، جیسے 15-16 سال کے عمر میں ہلکی ہلکی مونچھیں ہوتی. اب اس کے بعد اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے چشموں کو صرف پانی پیئیں گے. تو پانی دو کام کرے گا، سینے میں سے نفرت بغض کو نکال دے گا، اور پیٹ سے پیشاب اور پخانے کو نکال دے گا. اب نہ ختم ہونے والی گندگی ہے لڑائی کو ہی، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے نفرت کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں. اور دوسرا کام کیا کرے گا، پیشاب اور پخانا ختم کیا تو کھاتے کھاتے کھاتے ہزاروں سال گزر جائیں گے، نہ پیشاب کی ضرورت نہ پخانے کی ضرورت، کھاتے کھاتے لاکھوں سال گزر جائیں نہ پیشاب کی ضرورت نہ پخانے کی ضرورت. پہلی دعوت ہی اللہ تعالیٰ، پہلی جا کر مختصر ناشتہ، ناشتہ ہوگا جنت میں جاتے ہی ناشتہ ہوگا. ناشتہ کیا ہوگا، مچھلی اور بیل کی کشتی ہو، مچھلی اور بیل کشتی کریں، مچھلی پانی کی چیز، بیل زمین پر، جنت میں ہر شے ممکن، مچھلی اور بیل میں کشتی ہو. ایک دفعہ موری روڈ پر ہم نے پہلوانوں کو پڑھنا تھا، تب یہ بھی 96 کے راؤنڈ اباؤٹ کی بات، اور جب وہ آئے ان کی شکلیں دیکھ کے میں تو ڈر گیا، اتنی اتنی گردن میں ایسے کان، ایسے کان، اور ٹنڈے کی ہوئی، اتنے بڑے وجود، سارے یوں بیٹھے تھے، اللہ نے ان سے کیا بات کری. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہر وقت مجموعوں سے بات، لیکن میں پسند ہو گیا، اتنے کیا بات کر، سارے ایسے بیٹھے تھے، 10 من دودھ منگوایا تھا ان کے لیے، سارا پی گیا. کتنا زہر کی نماز کے بعد میں نے کہا یار میں کچھ سمجھا دے، یار میں کچھ سمجھا دے، میں کیا بات کروں، کیا بات کروں، دماغ بس. میرے نام یہ حدیث میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مجھے حدیث یاد آتا. تو میں نے بیٹھتے ہی کہا، میں نے کہا بھائی پہلوانو، جنت میں جانے کا پہلا مزہ جو تم نے لینا اور کسی نے نہیں لینا. میں کہا دیکھو کہ ہم تو کشتی جانتے ہیں، کیا پتا گرانے والے نے کیا ڈاؤ لگایا، گرنے والے سے کیا پتا ہو، ہمیں کیا پتا، لیکن جب تم بیٹھتے ہو تو تمہیں پتا ہوتا ہے اس نے یہ ڈاؤ لگایا، اس سے یہ غلطی ہوئی، یہ گر گیا، اس نے گرا دیا، تو تم اس کا مزہ لیتے ہو، ہم تو مزہ نہیں لیتے. تو جنت میں جو پہلا نظارہ اللہ نے رکھا تھا وہ کشتی کا رکھا، کہ ایک پہلوان بیل ہوگا اور ایک پہلوان مچھلی ہوگی، ان دونوں میں کشتی ہوگی. جو مزہ تم لوگے میں تو نہیں لے سکتا، کوئی مولوی تو نہیں لے سکتا، وہ تو بڑے خوش ہو گئے، وہاں سے نگر جماعت بنی. تو اللہ تعالیٰ مچھلی اور اس کی کشتی کروا کے پھر ان کے جگر کے کباب پیش کرے، اور پھر اس کے ساتھ تازہ روٹی پیش کرے. یہ جو دھرتی آج آپ دیکھ رہے ہیں، کسی زمین پر روٹی میں تبدیل کر دو، ذرا قسم بھائی ہو، جو سفید آٹے کی روٹی ہوتی ہے جو پکی ہو تو پر سے اس کا گولڈن گولڈن کور آ جاتا ہے، دیکھا نا کچھ دن میں. تو در مکاتون بائے عربی میں اس روٹی کو کہتے ہیں جو تازہ تندور سے نکلے اور اس کے اوپر گولڈن گولڈن تہ آ جائے پکنے کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں در مکاتون بائے با. میں ساری زمین کو ایک روٹی بنائے گا، اور روٹی کس صفت میں ہوگی، ساتھ مشیر اور جگر کے کباب ہو گئے کہ کھاؤ، یہ ناشتہ کروا کے اب جاؤ جنت. تو وہاں سب سے پہلی ضیافت آدم علیہ السلام کی ہوگی، پہلا کھانا آدم علیہ السلام کرے، دوسرا کھانا شیس علیہ السلام کریں، تیسرا کھانا ادریس علیہ السلام کریں، جس ترتیب سے نبی آئے، ہر نبی کھانے پہ تجابت ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہو رہی، سب سے آخر میں جناب رسول اللہ تجابت فرمائیں، اور آپ کی امت اور ساری امت آپ کے دسترخوان پر آ کر کھانا کھائیں. پھر اس کے بعد جب سب کھانا کھلا چکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میری باری ہے، اب تم میرے مہمان بن کے آؤ. تو فرشتے آ کر کہیں گے کہ جنت والے آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اور آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے تو چلو اپنے رب کی بارگاہ. تو ایک تو عام جنت ہے جو ساتھ آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کے ساتھ چلتے چلتے چلتے چلتے جا کر مل جاتی ہے. جہاں یہ جنت ختم ہوتی ہے وہاں ایک اور جنت شروع ہوتی ہے جو جا کر ڈائریکٹ اللہ کے عرش کے ساتھ جڑ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں جنت الفردوس, اسے کہتے ہیں جنت عدن. اس جنت الفردوس میں پھر سب سے اوپر جو اوپر والی منزل ہے اس کا نام ہے وسیلہ, اور وہ میرے اور آپ کے نبی کا ٹھکانا ہے. یہ جو جگہ ہوگی اس وسیلہ کے میدان میں, ویسے تو ہم جان سکتے, تو جب ہم اللہ کے نبی کی زیارت پر جائیں گے تو وہاں بیٹھائے جائیں گے اور اللہ کے نبی خود میزبان ہوں گے. آپ نے فرمایا میرے سب سے قریب وہ لوگ بیٹھیں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں. تہجد گزار نہیں کہا, علماء نہیں کہا, شہداء نہیں کہا, کہ میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں, جن کا بول میٹھا ہو, جو لوگوں کے درد خود سنیں گے, لوگوں کو خوشیاں دے کر خود دکھ سہیں گے, لوگوں کی گالیاں سن کر ان کو دعا دیں گے, لوگوں کی ذلت سہ کر ان کو عزت دیں گے, گرانے والے کو اٹھانا سیکھیں, ذلیل کرنے والے کو عزت دینا جانتے ہوں گے, برا چاہنے والے کا اچھا چاہنا جانتے ہوں گے. یہ خلاف مسکرا کے ملنا خلاف نہیں ہے. خالی جب یہ سب کچھ ہو جائے گا پھر لگ جائے گا اب اپنے رب کی زیارت. تو ایک میدان ہے جس کا نام ہے مزید. اب یہ جتنی زیادتیں ہو رہی ہیں ایسے دیکھا کر دیا پہنتے بکرے کچھ دے پہنتے مرغے کچھ دے پہنتے کڑائی تلی جا رہی, نہیں بھائی ایک حکم ہوگا یہ لایا جائے ہر نبی کے دسترخوان پر. یہ تھوڑا ہی کہ بھائی ہاں جی ایک ہفتے ابھی 15 منٹ دے رہی ہوں, مجھے 15 منٹ لگے آ رہے 15 منٹ بھی کبھی اڑ جائیں. اور کبھی ہم رائن میں پڑا اللہ کے فضل سے تو کھانا کھلانا ہمارے ذمہ ہوتا تھا, تو گرمیوں میں کبھی ایسا ہوتا تھا اچانک مہمان جب زیادہ جاتے اور کھانا تھوڑا ہوتا تو ہمارے کھانا کھلانے کے ڈیوٹی کے امیر ہوتے تھے مولوی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت. وہ کہتے بھائی پانی زیادہ ٹھنڈا رکھو تاکہ پانی زیادہ دن تک روٹی چھوڑے, تو گرم کو بڑے بڑے مگوں میں پانی زیادہ ٹھنڈا کر کے رکھتے تھے تاکہ گرمی ہوتی ہے اور آنند میں پنکھے نہیں ہوتے تھے تو وہ گرمی نکالیں گے ٹھنڈے پانی سے تو روٹی تھوڑی کھائیں گے. تو یہ دنیا کے قصے ہیں. تو بھائی روٹی کم پڑ گئی اب کیا کریں, اب تیار ہونے کا مہمان بیٹھے ہوئے دیر ہو رہی ہے, یہ بس ایک اشارہ ہوگا دسترخوان سجتے جائیں گے. ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام بارش ہوئی تو کوئی جگہ نہیں تھی, عیسیٰ علیہ السلام کا گھر دار تو تھا نہیں, تو بڑے پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ غم نہ کر, تیری آج اس رات کے بدلے میں جنت کی 400 حوروں کے ساتھ تیری شادی کروں گا اور 1000 سال تک تیرا جنت والوں کو غنیمت کھلاؤں گا. اور 1000 سال کھلانے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی جگہ تھوڑی ہے مرکز کی طرح جگہ تھوڑی ہے اور باری باری آ کے کھاتے 1000 سال لگ گئے, ایسا نہیں سورے جنت مرد عورتوں کو ایک دفعہ بٹھا کر 1000 سال مسلسل اور ہر لقمے کی لذت بڑھتی جائے گی, ہر گھونٹ کی لذت بڑھتی جائے گی. یہاں کھاؤ تو پیا نہیں جاتا, پیو تو کھایا نہیں جاتا, جتنا کھاؤ پینے میں کمی نہیں, جتنا پیو کھانے میں کمی. اس کے لیے آپ کا کوئی کاروبار نہیں, کوئی جاب نہیں کسی قسم کا, پھر سب سے آخر میں اللہ ہے اللہ. آؤ یہاں دریاؤں کا سسٹم چلایا, برف جمائی شمال میں, پھر زمین کو جھکایا جنوب کی طرف تھوڑا سا, پھر اس اوپر سورج کی آگ ڈالی, پھر تھوڑا تھوڑا وہ کترا کترا بن کے نیچے آئی, پھر ندی نالوں کی شکل میں اور دریاؤں کی شکل میں اس نے بہنا شروع کیا, پھر سمندر میں جا کے وہ گم ہو گئے, پھر سمندر کے پانی کو کڑوا رکھا, اس پر سورج کی آگ ڈال کے بخارات بنائے, پھر اس کو بارش کی شکل میں برف کی شکل میں کہیں پانی میں کی شکل میں گرا ہے, کہیں برف کی شکل میں گرا ہے, ایک نظام چلا ہے. وہاں دودھ شہد شراب کی چار دریا چل رہے ہیں, چار دودھ شہد شراب دریا, نہریں نہیں دریا, انہار دریا, اور ایک نہیں دودھ کی کئی نہریں, شراب کی کئی نہریں, پانی کی کئی نہریں, شہد کی کئی نہریں. تو کیا پیچھے مکھیاں بیٹھی ہیں شہد بنا رہی, پیچھے گائے کا بہت بڑا فارم ہے جس سے دودھ نکال نکال کے ڈالا جا رہا ہے؟ نہیں, ختم. اب امر کن فیکون چل رہا ہے, کن فیکون, کن فیکون, کن فیکون, اور وہ نہریں اتنی لمبی چوڑی ہیں کہ اگر ساری ہماری زمین کو اٹھا کر کسی ایک نہر میں ڈال دیا جائے تو یوں لگے گا جیسے دریا میں کوئی ایک چھوٹا سا پتھر پھینک دیا ہو, پھر اس میں بڑے بڑے کروز چلتے ہیں, بحری جہاز نہیں چلتے آپ کے یہاں جو ایک یورپ میں بڑا خوبصورت شہر چلتے ہیں, کئی دفعہ ان میں سفر کرنے کا موقع ملا, پورا ایک شہر جا رہا ہوتا ہے, تو وہاں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کروز چلا رہا ہے, تیار کھڑے ہیں, اس میں جو بیویاں ہیں وہ وہیں بیٹھی ہیں, وہ باہر نہیں آتی, وہ صرف اس وقت پیش خدمت ہوگی جب وہ اپنے کشتی کی سیر کے لیے تشریف لائیں گے جنت, اور جو یہ اس پر جائیں گے تو چاروں طرف سے, اب یہاں مچھلی شکار کرنے کے لیے کتنا لمبا بڑا پروگرام, جال لاؤ, پھر اجازت لو, ہر ایک کا سمندر اپنا اپنا ہے, دوسرے سمندر میں جاؤ تو حکومت پکڑ لیتی ہے, تو اجازت لو, پرمٹ لو, پھر جال ڈالو, کوئی پھنسے گی کوئی نہیں پھنسے گی, اور ادھر کیا ہوگا, مچھلیاں از خود منہ نکال کے چاروں طرف سے پورے جہاز کو گھیر لیں, اور ہر ایک اس سے تمنا کرے گی اب مجھے کھائیے, اب مجھے کھائیے, اب مجھے کھائیے, وہاں تو موسلی بنگالی خوش ہو کے کھائے, وہ کہیں گے آپ مجھے کھائیں گے, کھائے گا کھاؤں گا, وہ کہے گی آپ پکا ہوا کھائیں گے کہ کباب کھائیں گے, وہ کہے گا اوپر تو آپ, تو اوپر چھلانگ لگا کے آئے, پھر وہ کہے گا کباب دے, تو کیوں کرے, تو ایک کندھے سے کباب نکلنا شروع ہو جائے, وہ کہے گا پکا ہوا دے, تو یوں کرے گی, تو اس میں سے سالن کی ڈشیں نکل کے آنا شروع ہو جائیں, نہ کانٹا نہ بدبو, تو یہاں کون سے پونڈ چل رہے ہیں, یہاں کون سا جھوٹ چل رہا ہے, یہاں کون سی کاروبار چل رہے ہیں, اللہ اپنی اور قدرت سے تمہیں دکھا رہا ہے, وہ یہاں نہیں کر سکتا تھا, نہیں یہاں پیپر ہو رہا ہے, آؤ میرے بندو اپنے رب کی بار آج تو آخری اجازت اللہ کرے, میرے بندے آئے ہیں انہیں کھانا کھلاؤ, تو کھانا آئے گا, سارے جنت کے کھانے اس کو کھانے کے بعد کہیں گے وہ تو کچھ بھی نہیں, پھر اللہ کہے گا انہیں آپ مشروب پلاؤ, پھر اس پر انہیں مشروب پیش کیے جائیں گے, تو جنت کی شراب جیسی نعمت کو کہیں گے وہ تو کچھ نہیں, یہ کیا چیز, پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ, پھر پھل کھلائے جائیں گے تمہیں جنت کے پھل بھول جائیں گے, پھر اللہ کہے گا تمہیں جوڑے پہناؤ, جوڑے پہناؤ, اب جنت میں جو پہناوا ہے, جنت کا پہناوا ہر آدمی کم از کم 100 جوڑے پہنے گا, 100 جوڑے, اب آپ لوگ سردیوں آ رہی ہیں تو آپ لوگ کوٹ پہنو گے اور ہیوی قسم کے آپ کپڑے پہنو گے تو اس کے لیے بیٹھنا بھی مشکل, کھڑا ہونا مشکل, گاڑی میں بیٹھنا مشکل, گاڑی سے نکلنا مشکل, چلنا مشکل ہوتا ہے, تو اگر 100 جوڑے پہنے ہوں گے تو پھر کیا بنے, میں اس بات کو کافی سوچتا رہا سو جوڑے پامنے کی میں انتظام نہیں کیا, اور پھر ان 100 جوڑوں کا وزن کیسے اٹھا, بڑے عرصے کے بعد جا کر مجھے یہ سمجھ میں آئی بات کہ جنت میں جو کپڑا ہے اللہ تعالیٰ بنائے گا, اس کا جو دھاگا ہے وہ اللہ نور سے بنائے گا, نور کا وزن نہیں ہوگا, اب 100 جوڑے پہنو یا 1000, تو یہ لائٹ ہمارے اوپر آ رہی ہے نا, کوئی وزن ہے, یہاں 1000 بلب لگا دو گرمی بڑھ جائے گی, وزن کوئی نہیں ہے, تو نور کا وزن نہیں ہوتا, نور لائٹ بے وزن چیز ہے, تو اللہ تعالیٰ نور میں سے دھاگا بنائے گا اور اس سے کپڑا بنائے گا, تو کیا وہاں کوئی ٹیکسٹائل نہیں لگائی ہوئی ہے, نہیں, ایک درخت اس کا نام ہے توبا, اس کا نام توبا, اس درخت کا یہ درخت ہر جنتی کے لیے یہ یہ اس کی جینی فیکٹری بھی ہے، اسپننگ مل بھی ہے، ٹیکسٹائل بھی ہے، پرنٹنگ بھی ہے، اور اس کا یہ درزی بھی ہے، اور اس کا یہ ڈیزائنر بھی ہے، ڈریس ڈیزائنر بھی ہے، سب کچھ یہ درخت ہے. اب اس نے صرف یہ کہنا ہے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور خیال آ جائے کہ کپڑے بدل لو. میرے خیال میں یہی یہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے. تو ایک دم وہ درخت کا جو درخت کے اوپر پھول ہیں، وہ پھول ایسے ہوں گے جیسے ایک دم روشنی کا، پتہ نہیں ہے جو کیمرے سے فوٹو لیتے ہیں تو ایک زور سے روشنی آتی ہے جاتی ہے، ایسے کیوں ہوگا؟ تو کیا دیکھے گا؟ اگلے 100 جوڑے غائب اور نئے 100 جوڑے پہن چکے. 100 جوڑے پہننا، خود پہننے پڑے، اگر اتارنے پڑے کہ ڈاکٹر کام، اب اتار کے یہ کس کو دوں؟ پوری جنت میں کوئی بھی دھوبی کوئی رکھ، پوری جنت میں لانڈری کوئی نہیں، واشنگ مشین کوئی نہیں، اور کوئی غریب نہیں جس کو جا کے کپڑے دے دوں، اور اگر خود سنبھالوں تو کہاں رکھوں فالتو کپڑے. لہذا یہ 100 غائب اور نئے 100 آپ پہن چکے ہیں، نہ آپ کو پہننے کی تکلیف نہ اتارنے کی تکلیف. اور ایک اور بات یاد آئی بڑے زمانے بعد، جنت میں ایک سنار ہے، سنار گولڈ اسمتھ، وہ جنتیوں کے لیے زیور بنا رہا ہے، مسلسل زیور بنا رہا بنا رہا بنا رہا. وہ جن برتنوں میں وہ زیور ڈھالتا ہے سانچوں میں، ابن عباس کا فرمان ہے کہ وہ زیور نہیں وہ زیور جس میں بناتا ہے، وہ برتن اگر سورج کو دکھایا گیا تو سورج نظر نہیں آئے، سورج بے نور ہو جائے. تو وہ زیور کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کہے گا جوڑے پہنا ہو. تو جب اللہ کے وہ بھی ایسے ہی ہوگا، دوسری نظر دیکھیں گے تو پہلے غائب اور اللہ کے حکم سے پہن، پھر ہر آدمی کو اس کے مرتبے کے مطابق پہنائے جائیں. لیکن کیونکہ جنت میں غم نہیں ہے تو ہر آدمی یوں سمجھے گا میرے ہی سب سے اچھی، جسے ہر ذات والا سمجھتا ہے میری ذات ہی سب سے اچھی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے آج تمہیں جنت کا گیت نہ سنوں، یہ اگر ضرور سن کپڑا میں ان کو سناؤں گا جو لندن میں نہیں سنتے تھے، ان کو سناؤں گا جو دنیا میں سنتے تھے وہ آج محروم ہیں، وہ سنیں گے جو دنیا میں نہیں سنتے تھے، انہیں سناؤں گا. وہ کدھر ہیں جن کے کانوں میں شیطان کے نغمے نہیں گونجتے تھے؟ تو اس دن کی حسرت سے بہتر ہے آج ہی آدمی توبہ کر، کتنا بھرنے کا سودا ہے. تو اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا یہ میرے بندے آئیں گاؤ. جنت کی لڑکی جب گانا شروع کرے گی تو پوری جنت وہ اس کو اس کے ساتھ ساز بجائے، سارے جنت کے درخت ساز بن جائیں، اور وہ اس کا سر ہوگا، یہ ساز ہوگا، یہ سر ساز، یہ ساز آواز، یہ ایسا گانا ہوگا کہ سینکڑوں برس گزرنے کے بعد بھی سننے والوں کی لذت میں کوئی کمی نہیں آئے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس اس سے اچھا سنو، وہ کہیں گے اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے داؤد آؤ ممبر پر بیٹھو، آج میرے بندوں کو اپنی گیت سنا. پھر داؤد علیہ السلام کی دنیا میں ایسی آواز تھی جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یوں ہلتے تھے، پہاڑ. وہ کہیں گے اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، اللہ نے اللہ کہیں گے واپس کر دی ہے اور بہتر کر کے کر دی ہے. پھر داؤد علیہ السلام کی لے ہو سر ہوگا، ساتھ سارے درختوں کی دھن ہوگی، دھن یہ لے، یہ سر، یہ ساز، ساری جنت بھی مست ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس کرو، بس ہو جائیں. اب اس سے اچھا سنو، کہیں گے یار وہ کیا ہے؟ تو میں کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئیں، اب آپ رس بولیں میرے بندوں کے کانوں میں. تو محبوب کی آواز ہو تو جنت کا ساز ہو، یہ ساز و آواز ایسا سماں بنے گا کہ لوگ اپنا آپ بھی بھول جائیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس، پھر اللہ کہیں گے آپ اس سے اچھا سنو، وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو آخر حد تیسرے شور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو تمہیں اب خود سنا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضوان پردے ہٹا دے، پھر بندے اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کریں، اپنے کانوں سے میرا نغمہ سن، میری آواز سن. ہم کانوں سے سنتے ہیں، ایک چھوٹا سا سسٹم ہے، اچھی آواز آدمی کو بے خود کر دے. اور جب اللہ بولیں گے نا، اللہ بولیں گے تو اب صرف کان نہیں سنیں گے، جسم میں جتنے سیل ہیں سب کان بن گئے اور ہر سیل سے آواز اندر گئے، تو وہ لذت کیسی ہو؟ آنکھیں اللہ کو دیکھیں گی، جن آنکھوں نے حرام سے توبہ کی وہ آج اللہ کو دیکھیں، جن کانوں سے حرام سے توبہ کی آج وہ اللہ کا نغمہ سنیں گے، اللہ قرآن سنائیں. اب اللہ کی آواز کو سانس کی ضرورت نہیں، یہاں جنت خود تھم جائے گی، سارے درخت خود تھم جائیں گے اور سب اللہ کا کلام سنیں گے. آج اللہ کو دیکھا جا رہا ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کسی نے سوائے ایک ہستی کے جن کا نام ہے محمد رسول اللہ، باقی کسی نے نہیں دیکھا. ایک واحد ہستی ہے جنہوں نے اپنے رب کو دیکھا. علماء کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا پتھر کھانا بھی بڑا مجاہدہ تھا، اور پیڑ پہ پتھر بھی بڑا مجاہدہ تھا، دانت کا ٹوٹنا بھی بڑا مجاہدہ تھا، اور اتنی دکھ تکلیفیں دیکھیں، لیکن سب سے بڑی تکلیف میرے نبی نے جو اٹھائی وہ یہ تھی کہ اللہ کو دیکھنے کے بعد پھر دنیا میں واپس آ گئے. اس کو دیکھنے کے بعد کون واپس آتا؟ سب سے بڑی تکلیف یہ اٹھائی کہ ایسے دیدار کے بعد پھر دنیا میں جا رہے ہیں. تو اس مالک کائنات اور بندوں کے درمیان پردہ ہے، آج وہ پردہ کا اٹھائے اور ایک دم میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولم الرحیم، میرے بندو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا، سلام قول من رب الرحیم. پھر یہاں رب آئے گا نہیں آیا؟ سلام قول من الہ رحیم، من الرحمن الرحیم، نہیں من رب رحیم. وہ رب جس نے تم سے پیپر لیا تھا، تم نے پاس کر لیا، آج وہی رب تمہیں سلام پیش کرتا، تم نے رب ہونے کا پیپر دے دیا، پاس ہو، دھوکے سے بچے، فراڈ سے بچے. ایک یا اور بڑا ظلم ہوتا ہے، جن کے پاس کاغذات نہیں ہوں ان کو اتنی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں کہ وہ سانس لے سکتے ان کی مجبوری سے فائدہ ہوتا ہے. رب ہونے کا یقین نکل گیا. میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اس کو مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا میں وکیل ہوں، میں وکیل ہوں. کوئی قرضے میں پھنس جائے، پراپرٹی بیچنا چاہے تو 100 کی چیز کے 50 روپے لگا، یہ تو پھنسا ہوا ہے بیچے گا، حالانکہ 150 لگانا چاہیے کہ 100 روپیہ قرضے میں دے دے اور 50 روپے سے اپنا کام کر. رب ہونا نکل گیا نا، کہ پالنے والا اللہ ہے، مصیبت زدہ کی مصیبت میں مدد کرو، نہ یہ کہ اس سے اگلا خون بھی نکال دو. مارٹون گزر رہا تھا تو ایک پراپرٹی ڈیلر ملتا جا رہا، کہا جی یہ گھر ہے یہ 24 کروڑ کا ہے، کسی آدمی کا گھر، اور یہ آج کل قرضوں میں پھنس گیا ہے تو اس کے سب 18 کروڑ لگا رہے ہیں، ان کو پتہ اس نے بیچنا ہی بیچنا ہے تو اس کو 18 کروڑ لگ رہے ہیں. میں نے کہا اس کو تو 26 کروڑ لگانے چاہیے، تو 24 کروڑ اپنے قرضے میں دے دے اور 2 کروڑ سے آگے اپنا کام کر لے. آپ پراپرٹی ڈیلر کیسے ظالم ہو؟ وہ خود ہی میں نے شریک تھا، ان کا آپ لوگ کیسے ظالم ہو، ان کا کیا کرے ماحول. ایک پراپرٹی ڈیلر سے کہنے لگا کہ بڑے اربوں پتی آدمی نے اسے پوچھا آج کوئی نیا مربع تو نہیں پھنسا، نیا مرغہ پھنسنے سے کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کاروباری حالات جس کے تنگ ہو گئے ہوں، کوئی جائیداد بیچنے پہ آیا ہوا ہو، جب یہ ذہن ہوگا تو ترنگا کام کے دن دکھائے گا، رب تو میں تھا، تم نے میرے بندے کے ساتھ کیا، رب تو میں آسمان پر تھا، تو نے یہ کیا، تو نے کیوں شراب پی، تو نے کیوں جھوٹ بولا، تو نے کیوں دھوکا دیا، تو نے کیوں فراڈ کیا، کیا میرے خزانے کم پڑ گئے تھے؟ آج اللہ سامنے ہوگا، آنکھیں دیدار کریں گی، کان آواز سنیں گے، پھر میں قربان جاؤں، اللہ ہر ایک کا نام لے کر اس کا حال پوچھے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا ایک ایک کا نام، اللہ نام ایک ایک کا نام لے کر، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو خوش ہو، راضی ہو، نہیں یار بڑا خوش بڑا رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تمہیں جنت کی اعلیٰ چیز دوں، جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا، ایک ایک منظر کو آدمی دیکھنے میں ہزاروں سال بیٹھ کے دیکھتا رہے تو اس کو روز اس کی عقل اس کے آزاد کہیں میں نہیں تھکیں گے، بس اسی میں لذت لیتا لیتا لیتا لیتا، سب سے گھٹیا درجے کا جنتی جو جہنم سے سزائیں کاٹ کاٹ کاٹ کاٹ کاٹ کے جب جنت میں پہنچے گا، سزائیں کاٹ کاٹ ہزاروں سال کی سزا کے بعد جنت میں داخل ہوگا تو اس کا نوکر اس کو جب سلام پیش کرے گا تو یہ اس سے آگے جھکنا شروع کر دے گا، بابا کیا کر رہے ہو، کہے گا تو فرشتہ نہیں، کہے گا نہیں نہیں میں فرشتہ نہیں، میں آپ کو نوکر ہوں، چار قدم چلے گا تو زبردست روشنی اٹھے گی، وہ دھڑم سجدے میں جائے گا، وہ اس کو گھر پکڑے گا، بھائی کیا کر رہا ہوں، کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، کہے گا یہ اللہ نہیں، تیرے محل کی روشنی ہے، یہ لائٹنگ ہے تیرے گھر کی، پرچم آگے چلے گا تو 80,000 نوکر کھڑے ہوں گے، تم تو نوکر کی نعمت سے محروم ہو، میں ہر دفعہ یہ واقعہ سناتا ہوں، ایک نوجوان نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، کہنے کا مولانا یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے، ان کا ڈرائیور کون ہے، آپ ہی سزو کی چل رہی ہے، اسی ڈرائیور رکھے سزو کی، تمہاری 2.5 لاکھ مجھے ٹائر بھی آپ پہ صاف کرو، میٹ بھی آپ پہ صاف کرو، پٹرول بھی آپ پہ پاؤ، 80,000 نوکر، کوئی تنخواہ اس کے ذمہ نہیں، سب اللہ کے ذمہ، وہ ایسے کھڑے ہوں گے ہاتھ باندھ کے، کہیے ہمارے آقا آپ اتنی دیر سے آئے، آپ اتنی دیر سے آئے، وہ کہو شکر گرو میں اور اس کے لیے کارپٹنگ ہوگی، کارپٹ بچھایا جائے گا، کتنا اس پر اگر چلے جاؤ چلتے جاؤ تو 40 سال چلتے جاؤ تو کارپٹ ختم نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو سب سے چھوٹا جنتی بتا رہا ہوں، سنگل بیڈ روم والی جنت، اب ایک میدان آئے گا اس کو بٹھائیں گے، 80,000 نوکر ہر ایک کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں ڈونگا جس میں کھانا، ایک میں گلاس جس میں شربت، 80,000 قسم کے کھانے اور مشروب، یہ کھا بھی جائے گا پی بھی جائے گا، نہ لذت میں کمی نہ خواہش میں کمی، نہ پیشاب کا تقاضا نہ بہانے کا تقاضا، پھر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں، وہ گھر والوں وہ ایک دم غائب ہو جائیں، ایک دم غائب ہو جائیں، وہاں فاصلے سکڑتے ہیں، چلنا نہیں پڑ رہا، سب ہو گئے تو ایک دم سامنے سے یوں پردہ ہٹے گا، ایسے تو سامنے دیکھے گا تو ایک لڑکی بیٹھی ہوگی کیوں کر کے سب کے اوپر، جب اس پر نظر پڑے گی تو یہ جنت کی سب سے چھوٹی جنت بتا رہا ہوں، تو اس پہ جو یوں دیکھے گا تو 40 سال صرف دیکھتا رہے گا، 40 سال، اور یہ سب سے چھوٹی جنت ہے، سب سے چھوٹی جنت، اس لیے جنتی کہہ رہی ہے اللہ، اور کیا دینا چاہتا ہے جنت سے آنا، سب کچھ نہیں ہے، 40 برس میں وہ ایسے نہیں دیکھ سکے گا، یوں ہی دیکھ سکے گا، آنکھیں بند نہیں کر سکے، ویسے جنت میں نیند کوئی نہیں کہ آدمی سو جائے، سب گئے تھوڑا میں سو جاؤں، نیند کوئی نہیں، آنکھ بند نہیں ہوگی، ویسے اپنے مزے کے لیے آنکھ بند کرے تو کرے، تھک کے آنکھ بند ہونا بھول جاؤ کہ نیند اور موت بہنے ہیں, موت گئی نیند گئی, نیند تو تھکن سے تھکنا ہے ہی نہیں. آخر وہ کہے گی امال کا پینا من رغبت, آپ کو میری حالت کوئی نہیں. پھر اس کو ہوش آئے گا اپنا کہاں بٹ تو کہے تو کون ہے پھر چلی بے روم چلے انتظار ہے میں اللہ واقعی کو بے نظر پھر انتظار میں بیٹھ بیٹھ اچھا پھر جائے گا اس کا سگریٹ لگائے. یہ جو من کا ہوگا یہ 70 برس کا من کا ہوگا اور یہ 110 سال 10 سیکنڈ میں گزر جائیں گے. چونکہ ٹائم وہاں ہے نہیں, ٹائم کا ٹائم تو دنیا میں آگے تو ٹائم ہے نہیں. 70 برس ایسے مان کے لذت لیتا رہے گا لیتا رہے گا لیتا رہے گا لیتا رہے گا. یہ سب سے گھٹی بیٹھا منڈی بابو جی نے میں بیان کر رہا تھا, ایک بڑا زمیندار بیٹھا تھا, میں اتنا حدیث ہے اتنی میں بیان کر کے آگے گزر گیا تو کہنے لگا مول جی دوستو اگلا بھی کام ہے مان کے بھی رہے گا. اللہ اور کیا چاہیے سب کچھ نہیں شریر رضا فرمائیں گے اب وہ دینے لگا ہوں جو جنت سے بھی آیا ہے. کہ وہ کیا ہے تو یہ ہے کہ جاؤ میں تم سب سے راضی ہو, میں کبھی ناراض نہیں ہوں. جاؤ تو پھر کہیں گے اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو تم اتنا حسین ہے, تو ہم نے دنیا میں تمہیں سجدے کیے تھے چھنڈے تھے ماڑے ماڑے, آج جی چاہتا ہے تجھے دیکھ کے سجدہ کریں جیسے لندن میں بغیر دیکھے سجدے کیے تھے, آج جی چاہتا ہے تمہیں دیکھ کے سجدہ کریں تو ایک سجدے کی اجازت ہے ہم. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب نسبت بدل گئی ہے, لندن میں تم غلام تھے میں مالک تھا, تم نوکر تھے میں مالک تھا, تمہارا پیپر ہو رہا تھا میں پیپر لے رہا تھا, اب جنت میں آ کر نسبت بدل گئی, تم مہمان ہو میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لے رہا تھا. وہ سجدہ جو تم نے لندن میں کیے تھا وہی میں نے قبول کیے, جاؤ نہ سجدہ ہے نہ روزہ ہے نہ عمرہ ہے نہ طواف ہے نہ اعتکاف ہے نہ حج ہے کچھ نہیں, بس موج کرو مزے کرو, تمہارا رب بھی موت سے پاک ہے اور تمہیں بھی موت سے پاک کر دیا, زوال سے پاک ہے تمہیں زوال سے پاک کر, زوف تھکن سے پاک ہے تمہیں زوف تھکن سے پاک کر. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اب جم واپس جنت میں جاؤ, کہیں گے ہم نہیں جاتے ہم تجھے دیکھنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری حوریں اداس ہو رہی ہیں, ایمان والی مستورات تو ساتھ ہوں لیکن جنت کی حوریں اپنے اپنی جگہ پر ہوں. تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کہہ رہی ہے اللہ اشتقنا الہ اولیاء ہے, اللہ ہمیں اپنے خاندان کی یاد ستا ہے, تو وہ کہہ رہی واپس جاؤ, کہیں گے اللہ ان کو چھوڑ تو بس ہم سے بات, کہیں گے اچھا اللہ کہیں نہیں ایسا کرو کہ تم جمعہ جمعہ میرے پاس آ جائے آٹھویں دن ہماری یہ ملاقات ہوا کرے گی, تو پھر ہر جمعہ اللہ سے ملاقات ہوا کرے گی. لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں ان کے لیے خصوصیت ہے کہ ان کو جمعہ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا شام بھی. اور آپ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. اور یہ میں نے آپ کو دیدار عام بتایا ہے تو دیدار خاص کیسا ہوگا؟ تو میرے بھائیو پالنے والا تو ایسا ہے, ہم کس دھوکے میں پڑ گئے, شراب نہیں بکے گی, پیسہ نہیں آئے گا, جھوٹ نہیں ہوگا, قرض نہیں آئے گا, پوری تنخواہ دیں گے, ہمارے قرضے کم پڑ جائیں گے, ہم صحیح آدمی دو نمبر کاغذ والے آپ کیوں رقم اس لیے رکھتے ہیں کہ پیسے تھوڑے دینے پڑتے ہیں، تنخواہ تھوڑی دینی پڑتی ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر نکل کے دیکھو کہ پالنے والا اوپر ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں، سچائی اپنا زیور بناؤ۔ تین کام جو کرے گا تو بھی کامیاب نہ ہوگا، ہمیشہ ہلاکت اس کا مقدر ہے کہ ساری رات پہلے میں پڑا رہے، جس میں ظلم ہوگا، جس میں جھوٹ ہوگا، جس میں دھوکہ ہوگا، اس کے مقدر میں ذلت لکھ دی گئی۔ ساری رات کی تہجد ہر سال کا حج عمرہ ذلت سے نہیں نکال سکتا۔ تین کام جس کے اندر ہوں گے، اللہ اسے عزت دے کر رہے گا، چاہے وہ اللہ کا منکر ہو، آخرت کا منکر ہو، قرآن کا منکر ہو، دنیا میں ضرور دے گا، آخرت میں ایمان والوں کے لیے الگ قانون ہے، دوسروں کے لیے الگ قانون ہے۔ تین کام جو کرے گا، جو سچ بولے گا جھوٹ نہ بولے گا، جو عدل کرے گا ظلم نہیں کرے گا، جو دیانت سے کام لے گا دھوکہ نہیں دے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ اللہ اسے عزت دے کر رہے گا، ایک فرد ہو، ایک قوم ہو، ایک ملک، انہیں اللہ عزت دے کر رہے گا۔ اللہ کو رب مانو، سچائی پہ جمع، خاص طور پر اس ملک میں جہاں آپ کو ہر سہولت دی جاتی ہے، ان کو دھوکہ دینا، ان کے ساتھ جھوٹ بولنا، ان کے ساتھ فراڈ کرنا، کسی سے دھوکہ، ظلم عظیم اور جرم عظیم اور اللہ کے رب ہونے کا انکار ہے، اور ایسی جگہ جہاں تمہیں پاسپورٹ مل جائے تو ہر سہولت تمہارے دروازے پر ہے۔ سچے بنو، اللہ کو سچ بڑا پسند۔ میرے نبی نے کہا صرف یوں جیون کرے کو یوں نہیں، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالم پہ اللہ کی لعنت۔ ظالم وہی نہیں ہے کہ جو کسی کو قتل کر دے، کسی کی زمین دبا لے، مزدوری پوری نہ دینا بھی ظلم ہے، کسی کو بے عزت کر دینا بھی ظلم ہے، کسی کی قیمت کرنا بھی ظلم ہے، کسی پہ الزام لگانا بھی ظلم ہے، کسی کو دھوکہ دینا بھی ظلم ہے۔ ان اللہ لا یهدی کید الخائنین، دھوکے بازوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو بھائیو پیپر ہو رہا ہے، اللہ رب ہے، اللہ رب ہے، اللہ رب ہے۔ ایک طرف اس کو سوچو، ایک طرف اپنا نظام دیکھو کہ کہاں کہاں ہم نے پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ کا آسرا لیا ہے، دھوکے کا آسرا لیا ہے، فراڈ کا آسرا لیا ہے، اللہ کے واسطے سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹیکس میں بھی جھوٹ نہ بولو، پورا ادا کرو۔ جو حکومتیں تم پہ لگا رہی ہیں ان کے ساتھ دھوکہ کرنا تو بڑا ظلم ہے۔ جن ملکوں میں حکومتیں ظالم ہیں تو وہاں لوگ ٹیکس بچا لیں تو ان کے پاس کچھ گنجائش ہے، اور جہاں حکومت لگا رہی ہو وہاں بچانا اور جھوٹ بولنا، ایک طرف جھوٹ رکھو، ایک طرف ہزار دو ہزار پاؤنڈ رکھو وزن کرو، ایک طرف سچائی رکھو، ایک طرف کل کائنات رکھو وزن کرو، ایک سچا بول تھی ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور ایک جھوٹ کا بول وہ نقصان لاتا ہے کہ سب کچھ لٹ جائے تو وہ نقصان نہیں، جتنا ایک جھوٹ بولنے پر نقصان۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ ہو، بو بدبو آئے، ہم کچا پیاز میں اسمیل ہوتی ہے، میں جھوٹ بولوں کو بدبو آئے، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی کہ تین میل تک فرشتے بھاگ جاتے، فرشتے بھاگ جاتے، ایسی گندی بدبو آتی۔ بھائیو یہ اللہ کی راہوں میں نکلنا، اس یقین کو بدلنے کی محنت، بنیادی طور پر یہ یقین کو بدلنے کی محنت، کہ جڑ سے نظام بدلے، اندر سے نظام بدلے کہ رب اللہ ہے اور پالنے والا اللہ ہے، لہذا میں اللہ کی مان کے چلوں گا، لہذا میں اللہ کو رب مان کے چلوں گا اور اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھ کے چلوں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کپڑے کے تاجر، اللہ نے اتنا رزق دیا تھا کہ اوپر جو چادر اوڑھتے تھے، چادر اوڑھتے 300 دینار کی ہوتی تھی، 300 دینار 80 لاکھ روپیہ بنتا ہے پاکستان میں، اللہ نے اتنا رزق دیا تھا. ہفتے میں ایک دن بازار بیٹھتے تھے، باقی ان کے کرندے کام کرتے تھے. ایک دن ان کے اور آگے کھان لے کر کہا کہ میں نے یہ بیچنا ہے، تو انہوں نے فرمایا کتنے پیسے لوگی؟ کہا 200. کہیں نہیں 200 کا نہیں مہنگا ہے. کہنے کہ 300 دے دو. کہیں 300 کا نہیں مہنگا ہے. کہنے کہ 400 دے دو. کہیں 400 کا نہیں 400 سے مہنگا ہے. وہ کہنے کہ بیٹا لینا تو لے لو مسافر. اس نے کہا، انہوں نے فرمایا اما جی میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، صحیح کر رہا ہوں، مجھے ریٹ کا پتہ نہیں، میں برابر والے دکاندار کو بلایا. کہا بھائی اس تھان کی کیا قیمت ہے بازار میں؟ کہیں 500 ہے. تو 500 نکال کے لیے. کہا اما جی آپ کا یہ تھان 200 کا نہیں تھا، 500 کا تھا. میں 200 میں رب کے پھر اللہ کو کیا جواب دے؟ رب اللہ ہے، رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے. تھوڑے تھوڑے پیسے بچانے کے لیے جھوٹ اور فراڈ اور کاغذات میں تو نمبر ہی نہ کرو، نہ کرو. اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھو. ساری دنیا کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے. یزید جب مرا تو 3 بر اعظم پہ حکومت چھوڑ کے مرا. یزید 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا، اور اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ 22 برس کی عمر میں حکمران بنا. 22 برس پاگل پن کی عمر، پاگل پن کی عمر. 40 سن حکومت کی، اور اپنے سارے خاندان کو جمع کیا اور کہنے لگا جس حکومت کے تخت کے نیچے حسین کا خون گیا ہو میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے تمہاری حکومت جس کو مرضی دے دو. 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی، صرف 22 سال کی عمر میں 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی. میں چند 100 پاؤنڈ کے لیے جھوٹ بولوں؟ تھوڑا سے پیسے بنانے کے لیے شراب بیچنا شروع کروں، دھوکا دینا شروع کروں، دونوں میں ہی شروع کروں، کیا آگے آنے والی زندگی نہیں ہے؟ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں ہے؟ وہ احسان دانش نے کتاب اپنی زندگی کی لکھی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دلی میں ایک جیب کٹ رہا تھا، اس کے آگے چیلے تھے جو جیب کاٹ کے شام کو کمائی لاتے تھے. ایک دن ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا، تو گرو نے چیلے کو ڈانٹا کہ آج میں 2 روپے. ان کا استاد جی آج بڑا موٹا مال ہاتھ میں آیا ہے. یہ پری پارٹیشن کی بات، جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان، آج ایک انگریز کی جیب کاٹ رہی تھی، بڑے پیسے تھے. لیکن جب 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا، کیا آپ کی امت نے میری امت کی جیب کاٹی؟ تو میں پھر میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے. تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا، اگر یہ 2 روپے ملے ہیں. تو پھر اس کو گرو نے 10 روپے نکال کے اس کو کہا، بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے، جو تو نے سوچا وہ آدھا سوچا، یہ تیرا انعام ہے. تو بھائیو، ان لوگوں کو دھوکہ دینے سے پہلے سوچ لینا کہ ان کل قیامت کو تمہاری وجہ سے ہم اپنے نبی کو تانے نہ پڑ رہے ہیں. پہلے ہمارے پلے کا نہیں ہے، اوپر سے ہم یہ تانے بھی سننے والے بن گئے تو ہمارے ہاتھ میں رہے گا. اگر ہم اپنے نبی کو عزت نہیں دے سکتے تو ذلت سے، آپ کو ذلت سے پاک ہے ان شاء اللہ، لیکن تانا ملنا اس سے تو ہم بچائیں، ہم اپنے نبی کو رسوا ہونے سے تو بچائیں. کہہ دیں عیسیٰ علیہ السلام دیکھو یہ اس نے کیا کیا، تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ تو اس فانی دنیا کے ایمان کا سودا نہ کرو، اس مٹ جانے والے گھر پر اللہ اس کے رسول کو ناراض نہ کرو. اوپر اللہ مہربان ہے، نیچے اس کا حبیب مہربان ہے. کوئی ایسا مہربان لاؤ جو اولاد سے زیادہ تمہارے لیے دعا کرے، بیویوں سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ، جس نے امت کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بن کر آئے. علامہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے جنت میں، علامہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے. نکاح ہونے کے بعد اللہ نے کہا آدم مہر ادا کرو، مہر حکمر نہیں ہوتا حکمر. تو علامہ السلام نے کہا کیا؟ تو اللہ نے کہا تیرے نسل میں میرا آخری محبوب آ رہا ہے، اس پر ایک دفعہ ضرور پڑھ رہی ہے اس کا. آدم کو مکلف کیا جاتا، آدم کو کہا جاتا ضرور پڑھ اس ہستی پر جو تیری نسل میں ہے. ابو ہریرہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ جواب ہے 40 سال کی عمر. لیکن میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا. کب نبی بنے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کب وجود ملا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. ایک طرف اس ہستی کو دیکھو، ایک طرف اپنی چھوٹی چھوٹی ذلیل حقیر خواہشات کو دیکھو، اس پہ تو سب کچھ قربان ہو جائے. تو بھی یہ گھٹے کا سودا ہے، کوئی گھٹے کا سودا نہیں ہے. آپ نے فرمایا میرے لیے ممبر لایا جائے گا میدان معاشر، اللہ کہیں گے بیٹھو تو میں ڈر جاؤں گا کہ اگر میں بیٹھے گا تو یہ ممبر لے کے مجھے کہیں جنت میں نہ چلا جائے، پیچھے میری عمر تنہا رہ جائے. تو میں اللہ کی مانتے ہوئے ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا، خود نیچے کھڑا ہوں کہ اپنی امت کو ساتھ لے کے جاؤ. ایک طرف اس کی محبت اور احسان دیکھ. صرف تم نقل دیکھو، ہم نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیوں نقل مار کے پاکستان میں پاس نہیں ہوتے، ہندوستان میں بنگلہ دیش میں پاس نہیں ہوتے. ہمارا بےچارا دوست کا بہت ہو گیا، بڑے ذمہ دار کا، ہم سارے ذمہ داروں کے بچے پڑھتے تھے اکٹھے، چھوٹے چھوٹے اور تو پھر مارے گئے گزرتا، تو ہم تو چھوٹے چھوٹے بنا کے لے جاتے تھے نکل کرنے کے لیے کہیں کہیں. وہ بے وقوف پوری کتاب اٹھا کے اور دینیات کا پیپر تھا، اس نے بڑا شولہ پہنا اور کتاب دینیات کی چھوٹی سی تھی، اس نے ایسی جیب میں ڈالی. میں یہاں بیٹھا تھا، وہ دوسری رو میں وہاں بیٹھا تھا، جیسے میں اس کو ادھر سے واچ کر رہا تھا. تو ہمارے اسکول کے سب سے سخت جو ٹیچر تھے آسم صاحب مرحوم، وہ وہاں ہماری نگرانی پہ لگتی. تو ہمارے پاس تو چھوٹ چھوٹی تھی، ہم نے تو وہ جب آگے جاتے تو جلدی سے دیکھا کہ بڑھیا اور سب بیٹھ گیا. اب وہ بے وقوف جب وہ یوں گزرتے تو وہ جلدی سے کتاب نکالتا تو کتاب اس کے نا یہاں اٹک جاتی ہے، یہاں اس کو یوں کرتا رہتا کرتا رہتا کرتا رہتا، اس نے میں آسن سے واپس کر کے گھر کر کے پڑھنے لگ گیا. اسے کتاب نہیں ملتا، پھنس گئی یہاں پر، بڑا چولہا بنا یہاں پر جاتی ہے. اور وہ بےچارا ایک فیل ہوا ہم سارے پاس. تو بھائیو او میرے بھائی، میں تمہیں ہاتھ جوڑ اپنے نبی کی نقل مار، اپنے نبی کی نقل اتار. یہ نہ دیکھو تمہارے اندر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایڈے اوکھے انشاءاللہ پیپر نہیں لے گا، سب کا حساب بھی لے گا. جس کا حساب لے لیا تو گیا، وہ نہیں بچتا. نقل اتار اپنے ہم نبی کی نقل ظاہری جتنا کر سکتے لے لو، پھر اس کا بھی اثر ہوتا. میں کوئٹہ میں بیٹھا، لوگ ملنے آ رہے، رش ہو گیا، میں دروازہ بند کر، ایک آدمی نے بہت زور زور سے دروازے کو دھکا دیا، میں ان کو کھول، وہ آیا اس کا چھوٹا بچہ، کہنے لگے یہ میرا بچہ، اس کے لیے دعا کر دے. میں نے کہا کیا ہے؟ اس کے دل میں سوراخ ہے. تو میں نے کہا اس کا تو آپریشن ہوتا ہے، آپریشن کرا تو وہ روئے گا. اب میں غریب آدمی ہوں، 2.5-3 لاکھ کا خرچہ میں کہاں سے کروں گا؟ تو میں نے ایسے بچے کو دیکھا، تو بالکل میرے چھوٹے بچے کے ہم شکل تھے. واللہ میں نہ بچے کا نام جانتا ہوں نہ باپ کو جانتا ہوں. میں نے اس بچے کو دیکھا، اس میں مجھے اپنے بیٹا علی نظر آیا. تو اسی وقت میں نے میرا بھائی کارڈیولوجسٹ، میں نے اسے فون کیا، ایک مریض بھیج رہا ہوں، اس کا پیسہ نہیں لگوانا، اس کا علاج کروانا، ان کا بھیج دو کروا. میں نہیں جانتا وہ کون تھا، وہ تو مجھے جانتا تھا کہ یہ مولانا طارق، میں تو نہیں جانتا. میں نے صرف بچے میں اپنے بیٹے چھوٹے علی کی شبیہ دیکھی، تو مجھے ایسی محبت آئی کہ میں نے اسی وقت اس کا سارا انتظام کیا اور ایک پیسہ اس کا نہیں لگنے دیا، سوائے آنے جانے کا کرایہ جو اس نے اپنا خرچہ کیا، ان کو مفت سارا کروایا. اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ میرے بیٹے کی ہم شکل تھا. تم اپنے نبی کی نقل تو اتار کے جاؤ، تمہیں اللہ کیسے پسند نہیں کرے. کبھی اس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے، بہت تو ہاں کبھی اس کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے بندے یہ ادا سجا، کبھی اس کے وجود کی قسم کھاتا ہے لحم و کہیں نہ ہوں لگی سکرا کہیں یا ماہوں، کبھی اس کے ہاتھ کا ذکر کرتا ہے لا تجعل یدک مغلولا، کبھی اس کی گردن کا ذکر کرتا ہے الا عنقک، کبھی اس کے چہرے کا ذکر کرتا ہے فبند وجهک شطر المسجد الحرام، کبھی اس کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، کبھی اس کی زبان کا ذکر کرتا ہے لا تحرک به لسانک، کبھی اس کے سینے کا ذکر کرتا ہے الم نشرح لک صدرک، کبھی ان کے دل کا ذکر کرتا ہے علی قلبک، کبھی ان کی کمر کا ذکر کرتا ہے الذی انفض ظهرک، ہاتھ کا زبان کا آنکھوں کا چہرے کا سینے کا دل کا کمر کا سارا الگ الگ ذکر کر کے پھر اسے وجود محمد ہی بناتا ہے، پھر پورے وجود کی قسم کھا کر کہتا ہے دل جان کی قسم، دل کی قسم، کبھی آپ کی چادر کی قسم، کبھی آپ کی چادر کا نام لے کر آپ کو پکارتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی آپ کے کمبل کا نام لے کر آپ کو پکارتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی آپ کی رحمت للعالمین کو بتاتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کبھی آپ کی عالم نبوت کو بتاتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کا راہ کا ذکر کرتا ہے، کبھی آپ کی راہ کا ذکر کرتا ہے ہمیں لیلا الا قلیلا، کبھی آپ کے دین کا ذکر کرتا ہے ان لکفی النہار سبحان طویلا، کبھی آپ کے اندر کا ہم کا ذکر کرتا ہے فلا تظہر نفس کا لیکن حقہ، اور کبھی آپ کے ذمہ داری کا ذکر کرتا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آپ کے صحابہ اور ساتھیوں کا ذکر کرتا ہے اور جنت کی بشارت دے کر کہتا ہے وکلن وعد اللہ الحسنا، میرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا میں وعدہ کرتا ہوں، کبھی آپ کی چال کا ذکر کرتا ہے مال حاضر رسول یعبد الطعام یمشی فی الاسواق، کبھی آپ کے دکھ درد کا ذکر کرتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین، کبھی کل عالمین کے لیے آپ کی نبوت کا ذکر کرتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، کبھی آپ کے قرآن پر، کبھی آپ کی کتاب کا نام لے کر قسم اٹھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، کبھی آپ کی رسالت کے اوپر قسم اٹھا کر کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کبھی آپ کے اخلاق پہ قسم اٹھاتا ہے اور آپ کے عالی اخلاق دونوں کو بیان کرتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون انک لعلی خلق عظیم، کبھی آپ کا وکیل صفائی بن کر قسم اٹھاتا ہے بدن میں گرا ہوا ما بل صاحبهم وما روا، کبھی آپ کے بول کا گواہ بنتا ہے کہ اس زبان سے کھڑا بول نکلتا ہے ما ينطقن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کبھی آپ کے مقام بتاتا ہے فکان قاب قوسین او ادنا، کبھی آپ کی محبت اور الفت کو بتاتا ہے، کبھی اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کو بتاتا ہے ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا، یہ آپس میں حبیب و محبوب کے راز و نیاز کی باتیں ہیں، کبھی آپ کو زمین پر آسمانوں پر بلانے کے لیے آپ قرآن اتار کر بتاتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع العلیم، اور کبھی آپ کے خاندان کا عالی ذکر کر کے بتاتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ، پڑھو تو آپ کی ذات، مِنْ أَنْفُسِكُمْ پڑھو تو آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان، کبھی کہتا ہے یہ میرا حبیب، ایسا کوئی دکھاؤ، ایسی کوئی مثال دکھاؤ، اور اگر اس کو مِنْ أَنْفُسِكُمْ پڑھو تو پھر ہے خاندان، ایسا خاندان دکھاؤ، ایسا قبیلہ دکھاؤ، ایسی نسل دکھاؤ کہ ایسی عالی نسل کائنات میں تیرے رب نے بنائی کوئی نہیں کہ جس کے باپ سے آدم تک سارے دادے پردادوں کے نام تاریخ نے محفوظ کیے ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اول بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بول بن قطوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حساب بن دلداس بن یدراف بن طارق بن جاہم بن ناحش بن ناقی بن عیفی بن عوکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یقربی بن یحزن بن جرحم بن جرعوا بن عیدی بن جیشان بن عیسر بن اخنار بن ایمان بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مجی بن حروب بن حرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن آحور بن سرور بن رعوب بن طائف بن عابر بن رفع شعب بن سام بن نوح بن لامك بن مدوشار بن إدريس بن جلد بن ملحلئيل بن قينام بن عروش بن شيس وبن آدم عليه السلام والسلام. اس نے ایک کو حبیب بنایا اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے دکھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول. جب آپ معراج سے گئے تو آپ نے کہا یا اللہ اپنے ابراہیم کو خلیل بنائے, موسیٰ کو کلیم بنائے, داؤد کے لیے روحا نرم, سلیمان کے لیے ہوا تابے, عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ, میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا تیرے لیے سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے وہ کیا ہے؟ اللہ ذکر تو اللہ ذکر تم ہے, کیا مطلب تم تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, الگ نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ یہ نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیو ایک یقینوں کی تبدیلی ہے اور ایک طرز زندگی کی تبدیلی ہے. رب ہونا لا الہ الا اللہ, رب میرا رب اللہ ہے, لہذا میرے ہر عمل سے میں پہچانا جاؤں گا کہ یہ کسی کو سامنے رکھ کے چل رہا ہے, محمد رسول اللہ. یہ زندگی کی تبدیلی کا نام ہے, لا الہ الا اللہ یقین کی تبدیلی ہے, محمد رسول اللہ زندگی کی تبدیلی ہے کہ میرا ایک رہبر ہے, میرا ایک احادی ہے, میرا ایک رسول ہے, میں نے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے, میں نے ان کے پیچھے چلنا ہے. یہ سیکھنے کی محنت ہے تبلیغ, اس کو اپنے اندر میں اتارنے کے لیے نگر نگر پھرنا ہے. اور ہمارے نبی آخر ہی ان کے بعد ہے کوئی نہیں, اور ان تک پہنچا دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کا تعارف کروانا, اللہ کے نبی کا تعارف کروانا, اور اپنی ذات سے اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب پہ چلنا. جب کبھی خطا ہو جائے معافی مانگ کے توبہ کر کے آنسو بہا کے پھر ہمت سے چل پڑنا کہ خطا انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے, ہوتی رہے. لیکن جو ہٹ جائے, خطا آدم علیہ السلام سے ہوئی, خطا شیطان سے ہو, شیطان ڈٹ گیا, آدم علیہ السلام جھک گئے, ایک خلیفہ بن گئے, مردود ہو گئے. انکار شیطان نے بھی کیا, انکار زمین آسمان نے بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان سے کہا امانت اٹھاؤ گا, یا اللہ ہم نے اٹھا دیا, لیکن وہ اشمکنا نہیں رہا, ڈر کے کہا معافی دے دی, ہم نے اٹھا دیا. شیطان نے بھی انکار کیا, میں نہیں سجدہ کرتا, اس نے اکڑ کے کہا, انہوں نے جھک کر کہا, جھک کے کہنے والے معاف ہو گئے, اکڑ کے کہنے والا مردود ہو گیا. تو خطا انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے, خطا ہو جائے, گناہ ہو جائے, بدل نہ ہو, تو نفل پڑھو, تو آنسو بہاؤ, توبہ کرو, یقین کرو کہ پچھلا معاف ہو گیا, پھر شروع ہو جاؤ, پھر اپنی زندگی کو لائن پہ لاؤ, پھر کبھی ٹھوکر کھائی پھر سنبھلو, پھر معافی مانگو, پھر کھڑے ہو جاؤ. میرے رب نے نہ توبہ کا ٹائم مقرر کیا ہے, نہ توبہ کی تعداد مقرر کی ہے. کوئی 50 سال کے بعد توبہ قبول نہیں, یا 100 دفعہ توڑنے کے بعد توبہ قبول نہیں, کہیں نہیں, جب تک تیرے گلے کا سانس چل رہا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ایک دفعہ توڑ, 1,00,000 دفعہ توڑ, جب بھی معافی مانگنے آئے گا خوشی سے معاف کرے, ایک دفعہ بھی تانا نہیں دے گا, ہر دفعہ تو توڑ کے آتا جاؤ میں ہی معاف کروں, ایک دفعہ نہیں دے. ماں بھی آ کر کہتی جاؤ میں نہیں معاف کرتی, تو ہر دور میرے ساتھ مولا بنایا تو نے مجھے زلیل کر کے پھر معافی مانگتے ہو. میرا اللہ کہتا ہے 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, لڑو نہیں, اللہ کو تھانے دار نہ سمجھو کہ تھانے دار ہے, اللہ کو خوفناک روپ میں نہ دیکھو, اللہ کو محبوب کے روپ میں دیکھو, اللہ کو ایک حسین روپ میں دیکھو, معاف کرنے والا, درگزر کرنے والا, محبت کرنے والا, گناہوں پر پردے ڈالنے والا. اگر تم توبہ کرو, یہ ہے بات, توبہ کرو معاف کرو, توبہ کرو معاف کرو. ایک دفعہ جبریل آئے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں, آنسو نہیں لکھتے, آنسو نہیں لکھتے, آنسو کا سارا جو ڈاٹا ہے وہ اللہ کے پاس ہے ڈائریکٹ ڈائریکٹ. وہ اللہ کا اپنا نظام ہے, وہ کیا مت کہ اس کا الگ کھاتا کھول کے دے گا. یہ تیرے آنسوں تو آپ نے کہا اس کی کیا وجہ کیسی ہے کہ اللہ کے خوف سے نکلا ہوا ایک آنسو ایک ایک ایک جو صرف یوں آنکھوں میں تیر جائے جی سے بھی نہ جائے تو جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے. تو جس نے سینہ تر کر دیا تاڑی تر کر دی وہ کون لکھے اس کو, وہ اللہ خود ہی لکھتا ہے. تو تمہارا دل سخت ہے تمہیں نہیں رونا آیا, ہائے تو کر سکتے ہو کہ نہیں ہائے, تمہاری ہائے پچھلے سارے معاف کرا دیتے. اللہ کے لیے معاف کرنا نہ مشکل ہے نہ اللہ کی طبیعت بن گئے اللہ کی پسند, اللہ کو پسند ہے معاف کرنا. یہ مت سوچو کہ اب ہماری معافی کوئی نہیں. اللہ نے مثال دے کے سمجھایا میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے, پھر اوپر نیچے رکھتا رکھتا رکھتا رکھتا سارے پلا کو بھر دے, سورج چاند تاروں کو بھر دے, آسمان کی چھت کو لگانے کے بعد جب کوئی جگہ کائنات میں نہ بچے گناہوں کی تو پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ معافی دے دے تو میں سارے ہی معاف کر سکوں. بلا ہوتا ہے یہ مجھے کوئی کرو کوئی کرو. میرا شاگرد ہے کراچی میں ایک مسجد میں امام, اس کے ساتھ ایک عورت تھی وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی, 20-25 سال سے یہ کام کرتی. اس کے بیٹے سے میرے شاگرد نے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسٹ دے دی. چاہیے سنو, اس نے جا کے گھر میں سنی تو اس کی ماں کام کر رہی تھی, اس کے کانوں میں آواز پڑی تو آتے جاتے سن رہی تو پھر کہنے گی کس کی تھی تقریر ہے. انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کس نے دی, کہ ہماری امام نے دی. تو بیٹھ کے سننے لگے سارا سن کے دوبارہ لگاؤ دوبارہ دوبارہ لگاؤ دوبارہ تین دفعہ سن. بیٹے کو لے کے مسجد آ, رمضان کا مہینہ ترابیاں ہو رہی ہیں اور ختم ہو کے لوگ نکل رہے تو وہ اس کو ملی تاکہ یہ کس کی تقریر ہے, کہا میرے استاد ہیں ہم کیا نام ہے, یہ نام طارق جو ہے. اچھا میں یہ کام کرتی ہوں لڑکیاں سب لائی میری توبہ ہے تو تمہیں سنا نہیں تو سنا تو ہے تو کر لو معافی ہے. اچھا پھر میں تمہیں گواہ بناتی ہوں میری توبہ اور اس نے رمضان میں تراویوں میں آنا شروع کر عورتوں کی جگہ اور دعا کرے یا اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا, اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا. 29ویں رات سجدے میں اللہ نے اٹھا. ساری رات ساری زندگی لڑکیاں ذلیل ترین قوم ذلیل ترین انسانیت کے ماتھے پر بدترین دعوی زنا پھر اس زنا کے لیے سپلائی اور چند دن کی توبہ نے سجدے میں جانتے ہوئے اللہ ایسا ہے. بھائیو اللہ سے دوستی لگا ڈرو نہیں, دوستی دوستی کے قابل ہے. جو سوچا کو کہتا ایک کو پابندی لگا ہے شرک معاف نہیں ہے باقی جو سوچا ہوں معاف. نور جہاں مرحوم مری نا 27 رمضان شب قدر تو مجھے کئی کہنے لگا جی ویکو جی نور جہاں 27 رمضان میں مر گئے, میں کہ اللہ سے کیس کر دے مقدمہ کر. اور بھائی اللہ جس کو چاہے معاف کر, ہمیں کون سی خوبی اللہ کو پسند آئی اور ہمیں رمضان کی موت 27 رمضان کی موت کوئی اپنی طاقت سے لے سکتا ہے؟ تو بھائیو اللہ سے صلح کرو دوستی لگا کے چلو, اللہ سے راز و نیاز کرو, اللہ سے باتیں کرو, اللہ کو دکھڑے سناؤ پھر مانگو. سیدھے سر ہاتھ اٹھا کر نہ کہو یا اللہ یہ کر دے وہ کر دے یہ دے دے وہ دے, پھر اسے اپنے دکھڑے سناؤ یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ یہ ہوا. یہ سب ڈاکٹر کو جا کے سارا بتاتے ہیں یہ ہے یہ ہے یہ, وہ بےچارے چپ کر کے سنتے ہیں ان کو کافی انداز ہو چکا ہوتا ہے کہ مریض کا مرض کیا ہے, لیکن اگر سناؤ نہیں ہے تو مریض کی تسلی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا اس کو سناؤ نا اپنے رنگ دکھڑے خوش ہوتے. جو نور اسلام نے نا دو رکوع کی دعا مانگی ہے اور اس میں دعا سے دو لفظ ہیں تو باقی ساری اپنی کہانی چل رہی ہے. دعا کے دو لفظ ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. بس یہ ایک جملہ ہے اور دو رکوع اپنی کہانی سنائی جاتا ہے. یہ کیا یہ کیا یہ ہوا وہ ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا تو بھی مہربانی کر اب کیا بھی دو. یہ طریقہ ہے اللہ سے باتیں کرنے کا. تو بھائیو چار مہینے چالیس دن کا مطالبہ تو بعد میں ہے. ایک مطالبہ سارے مجمع سے اکثر نوجوان بیٹھے ہو ماشاءاللہ کہ آج اللہ سے صلح کر کے اور توبہ کر کے نیت کرتے ہو پکی نیت کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر آپ نے سچے دل سے کی ہے تو انشاءاللہ آپ کے سب معاف ہو. توبہ ایسی خوبصورت عمل کا نام ہے کہ ایک دفعہ جب آدمی زبان سے کہتا ہے اور دل اس کا ساتھ دیتا ہے تو پچھلے سارے اللہ یوں لٹا دیتا ہے کہ ایک مچھر کے پر کے برابر اس پر گناہ باقی نہیں رہتا. ہاں جن کے حقوق ضائع کیے ہیں ان سے معافی مانگنا باقی ہے, جو حق کا ادا کرنا باقی ہے اللہ اپنے حق کو معاف کر دیتا ہے. لیکن جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ لوگوں کے حصوں پر دیں, لہذا ان کے ادا کرو وہ معاف کر دیں ٹھیک ہے, نہ کریں معافی مانگو. ادا کرنے کی کوشش کرو, نہیں ہو سکے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تمہاری طرف سے خود ادا کرتا. ایک مقدمہ آئے گا اللہ کے دربار میں, ایک آدمی اپنا لے کر آئے گا کہ اللہ اس میں میرا حق مارا تو مجھے لے کر دے, وہ تائب ہو چکا تھا اور دینے کے قابل نہیں تھا اور اس نے معاف نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا لے کر دوں کیا لے کر دوں, میرا حق کب تو دنیا میں رہے گا, اب اللہ کی وکالت وہ تو دنیا میں رہے گا. تو کہے گا پھر اس سے نیکیاں لے کر دو نیکیاں لے کر دو, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نیکیاں تو اس کے پاس نہیں کوئی, وہ بھی تو چھوٹنا چاہتا, تو وہ کہے گا میرے گناہ اس پہ ڈالو میرے گناہ اس پہ ڈالو, تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو ذرا اوپر تو دیکھ, ایسے دیکھے گا تو اللہ جنت کھول دے گا. دیکھے گا لڑکیاں ہو رہے ہیں اور باغ جنت کی لڑکی سورج کو اتنی اتنا انگلی کے ٹک دکھا دے, یہ ٹک صرف یہ باقی سارا کور ہو صرف اتنا حصہ ننگا ہو اور یوں سورج کو دکھا دے تو رب الجلال کی قسم سورج اتنے حصے کے سامنے نظر نہیں آئے. ایسے تو اس کا چہرہ کیسا ہو تو دیکھ کر کہے گا یا اللہ یہ کسی نبی کی ہے یا کسی بڑی بلی شہید صدیق کی ہے؟ لگے گا نہیں ابھی وہ کسی کی نہیں ہے, جو قیمت دے دے اسی ہے جو قیمت دے دے اسی ہے. تو وہ کہے گا اس کی قیمت کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے بھائی کو معاف کر دینا اس کی قیمت. آپ بول بھائی اس سے لینا ہے یا مجھ سے لینا ہے, وہ کہے گا تو کوئی کی رہے گا تو بھی دے یہ کتنا دیکھنے کے بعد اب اور کیا آئے گا. تو اگر کوئی آدمی نہیں دے سکا اور دینے کے قابل ہی نہیں تھا اور توبہ سچی تھی تو اللہ اس کو سہیوں کر. تو بھائیو لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی ہے, محمد رسول اللہ زندگی کی تبدیلی ہے اور اس کو لے کر دنیا میں پھرنا یہ ختم نبوت کی ذمہ داری ہے. اس پر یہ دعوت کی محنت چل رہی ہے, جماعت نہیں ہے کہ بھئی ہم تبلیغی جماعت والے آپ کو ممبر بنانا چاہتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیادی محنت ہے اور اس کو لے کر آگے جانا کہ دنیا کے آخری انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچے یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے بھائی آپ لوگ کو ساری دنیا, آپ کا پاسپورٹ اگر آپ کے پاس ہے تو اللہ کی مدد سے آپ ساری دنیا میں جا سکتے ہیں, تو ساری دنیا میں جانے کی نیت کرو. ایک ایک تو اللہ کے قریب کرو کہ اللہ نے ہمیں ایک محنت دی ہے کہ ہر برے آگے رات ہی مجھے بیان کے بعد عورتوں میں بیان تھا تو ایک خاتون ہے وہ ہمارے پاکستان میں وہ بہت بڑی ڈانسر تھی, تو ہمارے جواد وسیم بھائی نے ان میں وہاں وہ ڈراموں میں کام کرتے کرتے کتنی لڑکیوں سے توبہ کروائی, ان کی شادیاں کروائیں, ان کے گھر آباد کی. ہمیں ہمارے استادوں نے نفرت نہیں کی. ایک بار جواد وسیم صاحب کے ساتھ ایک مول صاحب تھے, گا یہ ڈراموں میں کام ابھی بھی کام کرتا ہے, کام نہیں چھوڑا ہے, تو مولانا نے فرمایا تھا وہاں کے لوگوں کو کون قریب کرے. تو کہا جی وہاں جو لڑکیاں وہ ننگی ناچتی ہیں اسٹیج پر. تو ہمارے ساتھی نے کہا بھائی ہماری ہی بیٹیاں ہیں, ہماری ہی بیٹیاں. تو ہمارے ساتھ کہہ سکتا ناچنے والی کو میری بیٹی کہیے ہماری ہی بیٹیاں, بھائی ہماری ہی بیٹیاں. جو جتنا دین سے دور ہے اتنا اس سے محبت کرو, پیار کرو. مسلمان فریق نہیں, بدنام فریق نہیں. ہم سب کے خیر تھا کہ سب جنت میں جانے والے بنتے, کوئی جہنم میں جانے والا نہ. آگے اللہ جس کو چاہے ہدایت دے, لیکن ہمارے دل میں ہمدردی کے سوا کچھ نہ. ہر ایک کو عزت دے کر اس سے ملو, وہ تمہیں عزت دے. کسی کے عیب نہ اچھالو, اللہ تمہارے عیب چھپائے. کسی کو ذلیل نہ کرو, اللہ تمہیں عزت دے. تو یہ کرتے ہو انشاءاللہ. تو آپ بتاؤ بھی کون کیا